Twee uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet maakt de komende jaren honderden miljoenen vrij voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers, melden bronnen aan de NOS. Ook gaat er geld naar slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer moet de plannen nog goedkeuren. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bijeen geweest om te praten over de Iraanse aanval op Israël zaterdagavond. Secretaris-generaal Antonio Guterres riep landen op tot maximale terughoudendheid. Ook zei hij dat represailles waarbij geweld wordt gebruikt verboden zijn onder het internationaal recht. Iran lanceerde honderden drones en raketten naar Israël. Die werden bijna allemaal tegengehouden. Het Israëlische oorlogskabinet zinspeelt op vergelding, maar zegt niet wanneer of hoe. Inwoners van de Russische regio Kurgan moeten zo snel mogelijk weg uit het gebied. Er zijn al een week zware overstromingen en de situatie lijkt nog erger te worden omdat er veel regen wordt verwacht. In het getroffen gebied ten noorden van Kazachstan staan al ruim 14.000 huizen onder water. Ook het noordwesten van Kazachstan is getroffen door overstromingen. Bayer Leverkusen is voor het eerst kampioen van Duitsland geworden. Het Bundesliga-duel gisteravond tegen Werder Bremen werd met 5-0 gewonnen. En daarmee is Leverkusen niet meer in te halen. De Bundesliga werd 11 jaar op rij gewonnen door Bayern München. Trainer Xabi Alonso van Leverkusen zegt dat het gezond is voor de competitie dat er een keer een andere club wint. De nieuwe kampioen van Duitsland is ook nog in de race voor de Europa League en staat volgende maand in de bekerfinale. Het weer, wolkenvelden trekken over het land vannacht. Morgen eerst zon, maar rond de middag zijn er wolken en flinke buien. Ook hagel en onweer is dan mogelijk. Het verkeer moet rekening houden met zware windstoten. Het wordt morgen 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wereldwijd zie je steeds meer initiatieven om de planeet een stukje duurzamer te maken. Van KRO-NCRV. Zo ook in de zorgsector, want waar de zorgsector aan de ene kant ervoor is om mensen beter te maken, ontstaat er aan de andere kant enorm veel vervuiling en legt het druk op onze planeet. En daarom vinden onze gasten van vannacht, Marlies Pepers en Anne Brouwer, het zo belangrijk om juist in de zorgsector duurzame stappen te zetten. Zij schreven een groen e-book voor verpleegkundigen en verzorgden om samen met hun cliënten onze planeet leefbaar te houden. Met de titel Jouw verpleegkundige invloed op planetaire gezondheid zit ze hier bij ons in de studio. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In koor, daar zitten jullie. Ja. Hoe gaat het? Hoe was het weekend? Hebben jullie nog een beetje van de zon kunnen genieten? Nou, ja, zeker. Eigenlijk lekker genoten van het weer. Ik heb nog gewaterpolo'd, dus eigenlijk wel lekker actief weekend gehad. En net hiervoor nog even hard gelopen. Even de spanning, niet in de nacht om 8 uur, maar wel even de spanning eruit die toch misschien hier wel een beetje voelbaar is. Voor het eerst zo op de radio, maar goed weekend. En jij, Anne? Ja, ook een heerlijk weekend. Genoten van het lentezonnetje. En je zit er echt wakker bij ook. Nou, ik hoop het. Ja, glinstering in de ogen. Nou, mooi. Om jullie toch even wat beter te leren kennen, hebben de radiostudenten van de KRO NCRV Radioschool een kleine introductie van jullie gemaakt. En dit keer is dat gedaan door Charity Neus. Vannacht de gast is Marlies Pepers. Fanatiek waterpoloster. Occasioneel wereldreiziger. En, niet geheel onbelangrijk, ze is inmiddels al 4 jaar hoofddocente en onderzoeker verpleegkunde op de hogeschool. En wat is er nou leuker dan een zorgdeskundige in de studio? Nou, precies, 2 zorgdeskundigen in de studio. Daarom is ook de gast vannacht Anne Brouwer. Ze was tot voor kort ook docent verpleegkundige. Nu houdt ze zich als trainer ook bezig met onderwerpen als werkgeluk en positieve gezondheid. Verder is ze naar verluidt een echte sucker voor duurzaamheid. Want die duurzaamheid in de zorg, die blijkt hard nodig. En ik was vorig jaar ben ik bij twee congressen geweest, waar sprekers waren die echt mij inspireren en lieten nadenken over hoe werken en leven wij eigenlijk met elkaar. Van hoeveel afval wij met elkaar al weggooien naar één operatie. Spoiler alert, het antwoord is veel. Want, zo legt Marlies weer uit, de uitstoot van de zorg in Nederland is ongeveer even groot als die van de vliegindustrie. En daar moest verandering in komen, vonden ze beiden. Dus schreven ze een boek, genaamd Jouw verpleegkundige invloed op planetaire gezondheid. Vol met tips, tricks en feitjes over hoe we de verpleegkundige zorg in Nederland duurzamer kunnen maken. Want, zoals ze zelf al zeggen, niet alleen mensen, maar ook de planeet waar we als mensen zoveel van profiteren, moet gezond blijven. En innovaties voor duurzame zorg hoeven niet ontzettend groot en moeilijk te zijn. Tijd om een nieuwe weg in te slaan dus. Maar Marlies, Anne, zeg eens, hoeveel afval leverden jullie laatste bezoek aan het ziekenhuis eigenlijk ongeveer op? Ja. Ik kom gelukkig niet zo heel vaak in het ziekenhuis als persoon. Nee, dat is goed nieuws. Ik eigenlijk ook niet zullen moeten bedenken. Nee. Nee. Jullie kijken elkaar ook helemaal getwijfeld aan. Nee. Nou, wat ik wel iets over kan zeggen is trouwens in de verpleegkundige praktijklokalen die we hebben op onze hogeschool, dat we daar best wel wat weggooien, omdat we het natuurlijk ook gebruiken om studenten aan te leren hoe ze bepaalde interventies uitvoeren. Maar dat we daar ook wel echt aanpassing in willen maken om duurzamer met onze materialen om te gaan, ook in een niet authentieke situatie. Daar zijn jullie wel mee bezig ook? Zeker, ja. Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen, je kan sommige dingen niet gewoon hergebruiken als je mensen dingen aanleert. Bijvoorbeeld, weet ik hoe dat gaat met spuiten, injecties en dergelijke. Of... Nou ja, als het om het aanleren gaat, kun je op zich prima een spuit opnieuw gebruiken. Alleen, we willen ze wel op zo'n authentiek mogelijke wijze wel aanleren. Dus ja, daar zijn we wel mee bezig van hoe kunnen we dat nou wel juist duurzamer doen. En misschien wel met minder materialen dezelfde soort type zorg leveren in zo'n praktijklokaal op een hogeschool. Ja, want daar werd het ook gewoon weggegooid. Ja. Allemaal nog op één hoop. Zonder dat je het echt toepast in de praktijk. En dat je het ook misschien door hebt, dat je het gewoon weggooit en je staat er niet best stil? Ja. Dat gebeurt zo extreem veel. Daarvoor hebben we ook praktijkinstructeurs als rolmodel nodig. En ook alle andere docenten die als rolmodel fungeren om ook die studenten aan te leren van als je handschoenen gebruikt, gebruik je die dan ook echt omdat je ze nodig hebt. Omdat je denkt dat het fijn voor jou voelt. En maak daarin die bewuste keuze. En om die bewuste keuze, daar hebben we het al heel erg over. Ook in praktijksituaties die we oefenen op school. Mooi. Ja. Het begint absoluut met bewustwording, want anders denk je er gewoon ook niet over na. Straks gaan we verder praten over jullie boek. Maar eerst muziek. En zoals altijd zijn de hoofdgast of hoofdgasten in dit geval de DJ van de komende anderhalf uur. Dus jullie hebben muziek meegenomen en ik heb staan Vrouwkje. Groter dan ik. Wie heeft hem gekozen? Ja, dat was ik. Ja, inspireert mij. Ik vind het een heel mooi nummer. En ook als hij dan op een concert opkomt, dan sta ik meteen te springen. Dus hij past bij het thema. Maar ik vind het daarnaast ook gewoon een heel goed nummer. En wel eens live gezien? Ja. Goed, hè? Ja, zeker. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer. En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet deert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat. We het redden met horten en stoten en dat. laten we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je boel voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de baan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de baan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de baan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. Groter dan ik, vrouwtje. De nacht van Caro en CRV. Je luistert naar de nacht van Caro en CRV. En te gast zijn onderzoeker en docent verpleegkundige. Of verpleegkunde moet ik zeggen. Marlies Pepers. En gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond, Anne Brouwer. En we praten over jullie boek. Jouw verpleegkundige invloed op planetaire gezondheid. Ik zei in het begin e-book, maar jullie hebben wel een boek ook mee. Ja, we hebben hem inderdaad ook fysiek, maar alleen we promoten hem echt wel als e-book. Het is toch ook de meest duurzame manier om je informatie te verspreiden. Alleen ja, ook ter promo vind ik het wel fijn om ook even iets tastbaars eigenlijk in handen te hebben. Dus je kan hem ook als single use kun je hem aanschaffen. Oh ja. En dat maakt het ook gelijk leuk dat mensen het even op de koffiekamer kunnen leggen, zodat je daarover in gesprek gaat. We zitten vaak genoeg achter de computer, dus iets zien. Raak je er ook over in gesprek. Dus, en vooral doorgeven dan ook, dat boek dus. Ja. Om maar even direct er diep in te duiken. Planetaire gezondheid. Wat is dat? De planetaire gezondheid is eigenlijk dat je een gezonde planeet met elkaar in stand houdt, waarop iedereen kan leven en alles groeit en bloeit. En dat we daar aandacht voor houden. Dat we... dat we toch een soort verbinding met elkaar staan. En wij kwamen er gaandeweg dat we ons allemaal verdiepten daar wel achter dat de natuur, dat we die met elkaar wel een beetje verloren zijn. Het contact met de natuur het ook. Het contact met de natuur en dat we heel veel grondstoffen gebruiken en afval produceren met elkaar op de manier waarop we leven. En daar merk je dus aan dat de klimaatverandering er is en... Ja. En wat was het moment dat jullie dachten, dit boek moet worden geschreven? Want ik kan me voorstellen, die gaan een aantal nachten over, misschien wel weken zelfs. Hoe is dit ontstaan? Ja, ik denk dat het bij mij ontstaan is, omdat ik altijd erg geïnspireerd word door congressen, sprekers. Ik ben altijd een docent geweest die graag om zich heen kijkt. Mm-hmm. En begin vorig jaar was ik op een congres in Kuik. En daar was een hele boeiende spreker, Maria Koik. En die liet op een kunstzinnige manier zien hoeveel afval wij met elkaar in de zorg verspillen, zeg maar. Hè? Aan de hand van haar kankertraject, toch? Ja, zij was geopereerd en zij had toen echt aangegeven van goh, hoeveel willen jullie al mijn afval bewaren? En dat heeft ze heel erg geïnstalleerd en een foto van gemaakt en een video van gemaakt. En ja, dat was een spreker die kwam bij mij binnen en toen dacht ik, goh, ik wist het niet. Ik hoorde alles, ik wist van de natuur, ik wist van klimaatopwarming, maar mijn aandacht was er gewoon niet op gericht. Schrok je er echt van? Want ik zie het in je ogen bijna een soort schrik van als je eraan terugdenkt. Het kwam gewoon binnen. En ik denk zeker met hoeveel thema's er spelen in de zorg. En dat je soms een thema moet voelen om te denken, oké, dat verdient onze aandacht. Mm-hmm. En dat maakte dat we zeiden van, niet iedereen gaat naar een congres. Nee. Hoe kunnen wij toch zorgen dat het binnenkomt? Dat mensen denken, hey, dit is iets wat wij met elkaar kunnen gaan doen en aanpakken. En toen heb je direct gebeld en toen zei jij... We kwamen elkaar tegen op een van de vergaderingen van de duurzame verpleegkundigen, een landelijk actienetwerk. En toen dachten we, we zien dezelfde achtergrond. We hadden allebei een achtergrond van de hogeschool waar we toen beide werkzaam waren. Allebei een ander team. En toen dachten we, volgens mij moeten we echt even met elkaar meeten. Dus zo gepland, zo gedaan. Toen zijn we samen nog naar het Groene Zorgfestival geweest, georganiseerd door de Groene Zorg Alliantie. En toen ontstond eigenlijk het idee, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon aan de gang en we gaan het gewoon schrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Ja. Oh, dit is het resultaat. Ja. Ja, en wat ik leuk vind is dat jullie ook allebei uit een andere generatie komen. Heeft dat dan ook nog effect op het, ja, op het boek gehad? Dat je denkt, oh, jij kijkt er zo naar, jij kijkt er zo naar, jij maakt dit mee, ik heb dit al meegemaakt. Ik weet niet op die manier, maar ik merk wel heel erg in de... nou, met name in het laatste onderwerp, het laatste hoofdstuk, het hoofdstuk doen van het boekje. Waar ook wat vernieuwd onderzoek in ook terugkomt. Bijvoorbeeld de design thinking methodiek, wat we studenten ook aanleren. Dat dat ook wel wat vernieuwender is. En ik merk ook wel, ja, klimaatspagaten. Dat kwam misschien iets meer van mijn kant. Van, hey, hoe ga je nou echt om met die wereld waar die ook verandert? En wat doet dat ook met jou als persoon? Want klimaatspagaat, wat houdt dat in? De klimaatspagaat, inderdaad. Inderdaad. Ja, dat is eigenlijk gewoon de spagaat waar je in staat als je wel wil een duurzame keuze wil maken. Maar ergens ook wel voelt van, ja, ik kan hem eigenlijk nog niet maken. Want ik hecht er nog te veel waarde aan iets wat ik wel heel belangrijk vind om te doen. Mm-hmm. Waaraan je elke keer, ja, wel een andere keuze probeert te maken, maar toch nog in die spagaat blijft zitten. Ja, voor mij persoonlijk is die spagaat echt het vliegen nog. Dat ik, ja, dat is zeg maar mijn klimaatspagaat. Inderdaad. Ja, ik heb vaker gesprekken gehad over duurzaamheid. En ook met Hanna Prins van Extinction Rebellion. Mm-hmm. En toen zei ik ook van, ja, vaak is de reactie van mensen als het gaat over dit soort onderwerpen en mensen verkondigen iets van, oh ja, maar jij doet ook nog dit en jij doet nog zus. Mm-hmm. Dat is niet de toon die jullie boek heeft, heb ik het idee. Absoluut niet. Nee. Maar zeiden ook, wij zijn niet echt activistisch. En ik zal ook heel eerlijk zijn dat ze bij mij thuis zoiets hadden. Schrijf jij een boek over duurzaamheid? Oh. Dus misschien is dat ook wel het stukje generatie. Dat ik best wel al lang op de aardbol ben. Maar ja, ik vind mezelf nou, valt ook het wel valt mee. Ja. Maar, ja, wel, ik heb de geboortedatum gezien. Het valt mee. Valt mee. Maar ja, dat je al heel erg een stuk van je leven hebt waarin je er gewoon helemaal niet over na hebt gedacht. En ik merk gewoon wel dat er een heel groot gedeelte van de jeugd veel bewuster weer bezig is met dat thema. Dus ik moet best ook van, ja, ik merk dat ik zelf ook gewoon aan het nadenken ben. En hoe dan? Dus ik wil het. Ik vind het heel belangrijk, maar ben wel zoekende. En voor wie is het boek geschreven dan? Nou, dat is echt voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. En dat is eigenlijk gewoon de grootste beroepsgroep van mensen die werken in de zorg. Zijn echt, nou, volgens mij hebben de aantallen er zelfs opgezet. 300.000 collega's werken in de zorg als verpleegkundige of verzorgende. Nou, het is echt voor die groep geschreven. Het is heel laagdrempelig geschreven. Om en eigenlijk voor degene die nog niet zo bezig zijn met duurzaamheid. Hè? Want er zijn natuurlijk veel mensen die al... Er zijn prachtige initiatieven en heel veel verpleegkundigen die heel erg bezig zijn. Maar ik merk ook vaak in de praktijk dat veel mensen daar die er niet mee bezig zijn, die gaan niet direct naar een congres. Die kopen geen duur gezondheidsboek, zeg maar. Mm-hmm. En dan zeggen wij altijd met slofjes aan op de bank, snel inlezen en dan denken, oh ja, hier kan ik over meepraten. Dat is eigenlijk ook... de grootste doelgroep om voor ons om te bereiken eigenlijk. Ja, want ik las in het voorwoord, als ik het goed heb herinner ook, dat jullie schreven van om me heen hoor ik steeds meer mensen praten over klimaatverandering en een duurzamer leven. En toen dacht ik, ja, dat is ook een bubbel natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen die denken, ik wil er niks mee te maken hebben. Het gaat er weer over. Er zijn, weet ik, veel belangrijkere dingen. Maar ook voor die mensen is dit boek bedoeld, hè? Zeker. Of misschien juist wel. Ja. Ja, zeker. Ook om juist ook het stukje verpleegkundig leiderschap te pakken. Dus ook je eigen leidende rol en misschien ook zelf die verandering teweeg te brengen. Ja, daarvoor hebben we dit boekje ook zeker geschreven. En eigenlijk vooral hoofdstuk 1, het stukje van waar hebben we het nou met elkaar over? Precies, ja, want die impact, hè. Je schreef ook de World Health Organization, die zegt klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze gezondheid. Dus dan gaat het niet alleen over het klimaat, over het milieu, maar onze gezondheid. Waar zit die relatie in? Nou, dat is denk ik wel heel goed om ook even te benoemen. Want je noemde net al in het begin, ja, wat is dan planetaire gezondheid? Mm-hmm. Als we kijken naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering, ja, kan dat hele nadelige effecten hebben op de gezondheid van mensen. Denk aan infectieziekten, denk aan luchtverontreiniging, denk aan hittestress, wat ook echt wel een topic wordt, ook misschien wel komende zomer weer. Nou, en als verpleegkundige moet je ook met dat soort dingen omgaan. En moet je ook weten, hey, als je bij die cliënt in de thuissituatie komt. En wat ga je dan eigenlijk doen? En hoe ga je dat dan ook doen? Dus het is iets wat de verpleegkundige beroepsgroep en eigenlijk alle zorgprofessionals in Nederland mee te maken gaat krijgen de komende jaren. En dan moeten ze denken aan duurzamere stappen zetten om het tegen te gaan of ermee om te gaan, ermee te dealen? Wat voor duurzame stappen? Het is eigenlijk een combinatie. Dus het is duurzame werken op eigenlijk je handelen. Dus het gebruik van materialen, het gebruik van disposables. Dat zijn echt van die single-use producten. Heb je ze nodig? Daarvoor gebruiken we ook al de ladder van circulariteit. Dat heet de R-ladder. Okay. En dat is een ladder waarbij je kan inschatten. Nou, ik ga even de diepte in, hoor. Ja, nee, ga je gang. Het is Radio 1. Ja, dat is de ladder van circulariteit. En dan kun je aan die ladder ook zien van, wat kan ik nou eigenlijk met dat product doen? En we denken heel snel, dan kun je lekker gaan recyclen. Maar recyclen staat eigenlijk onderaan die ladder. Het beste is om echt goed naar dat product te kijken en eigenlijk echt je vraag te stellen van, heb ik die nou daadwerkelijk nodig, dat product? Dus dat is de ene kant. Mm-hmm. En aan de andere kant moeten we ook echt omgaan met de effecten van klimaatverandering op onze eigen gezondheid. Dus wat ik net al aangaf, die hittestress. Stel je hebt een oudere van 80 plus die hartziekte heeft en op een flat woont op de 6e verdieping en het is buiten 40 graden. Ja, wat doe je dan met die ouderen? Wat kan je dan doen? En hoe bied je dan nog de beste kwalitatieve zorg? Ja. En, eigenlijk gaat het om het goede voorbeeld geven. Mm-hmm. Met de voorbeeldfunctie van de verpleegkundigen. Ja. En zorgprofessionals worden ook heel vaak wel vertrouwd als het gaat over gezondheidsgesprekken, zeg maar. En het gaat ook over dat stukje gezondheidsbevordering. Hè, met elkaar überhaupt in gesprek gaan over leefstijl, gezondheid. De zorgsector stappen wil zetten, dat is ook wel duidelijk. Er is ook de Green Deal voor duurzame zorg 3.0. Mm-hmm. Dus er is al een 1.0 geweest, 2.0. Ja, en nu een 3.0. Wat houdt het in? Ja. Bij 1.0 en 2.0 was ik nog niet zo betrokken. ik kwam later, ging ik aan. Nou, ik ben echt super blij dat deze Green Deal er is. Die Green Deal bestaat eigenlijk uit 5 thema's. Het eerste thema gaat echt over gezondheidsbevordering en preventie. Dus hoe kun je zo gezond mogelijk lang blijven leven? Tweede thema gaat over de impact van het klimaat op de zorg. En ook andersom, dus welke impact heeft de zorg nou op het klimaat qua uitstoot. De derde gaat over CO2-uitstoot verminderen. Vierde gaat over het verhogen van circulariteit met bijvoorbeeld die R-ladder. En de laatste gaat over het voorkomen van medicijnverspilling. Dus dat zijn eigenlijk de 5 thema's waar zorgorganisaties, maar ook andere organisaties zich aan kunnen verbinden. En ook onze hogeschool heeft zich daar recentelijk aan verbonden. Ja, medicijnverspilling, dat vond ik misschien wel een van de... Mm-hmm. Ik weet dat het een ding is, maar de merkwaardigste of zo. Ja. Dat gebeurt echt heel veel. Ja. Ja. En dat gaat van hoeveelheden voorgeschreven medicijnen, maar ook over medicijnen die niet gebruikt worden en gewoon worden weggegooid, hè, in het afval komen of in het water of in het milieu. Dus heeft wel meerdere kanten. Ja, medicijnen zijn schaars. Dus dat is ook een andere bijvangst waar we ook zeker op moeten letten. En straks gaan we verder praten ook over wat wij kunnen doen en wat verpleegkundigen kunnen doen. Maar om toch even dit te tackelen. Wat kan je nou doen als je dus zelf medicatie hebt en op een gegeven moment heb je het misschien niet meer nodig, maar je hebt het nog wel. Je hebt nog een aantal stripjes liggen of whatever. Wat moet je daarmee doen? Want ik moet eerlijk zeggen, ik gooi het altijd gewoon weg. In ieder geval naar de apotheek. Ja, naar de apotheek. Zeker. Ja. Altijd naar de apotheek brengen. En het jammere is wel, de apotheek kan deze medicijnen niet opnieuw aan een ander persoon geven. Daar is de wetgeving in Nederland nog niet voor gemaakt. Maar die kunnen er wel voor zorgen dat de medicijnen op de juiste manier worden afgebroken. Oké. Ja, ik zat erover na te denken. Met batterijen weet iedereen hoe het werkt. Je doet ze in die bak en whatever. Je gooit ze niet weg. Maar medicijnen, ik denk ook altijd, whatever. Ja, vandaag niet meer doen. Je bent er bewust van geworden nu. Ja. Nee, ik heb geen excuus meer. Nee. Waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk dat mensen die werkzaam zijn in de zorgsector het belang van planetaire gezondheid gaan inzien? Wat is daar zo belangrijk aan? Het moet. Ja, en het belangrijke is gewoon de wereld die verandert. Het klimaat wordt steeds zichtbaarder dat verandert. En dat gaat effecten hebben op de cliënten waarvoor wij de beste zorg willen gaan leveren. Ja, dus zorgprofessionals, houd je schrap en kom in die actiestand om de planeten zo best mogelijk of zo lang mogelijk op de juiste manier mee te laten gaan. En de meest duurzame zorg is geen zorg. Ja, en ik denk ook dat we daar als beroepsgroep alles aan kunnen doen. Ja, voorkomen eigenlijk ook. Dan laten we het daar straks over hebben. Eerst muziek. Tweede nummer wat jullie hebben meegenomen. Mooi bruggetje. Merel, het feest is al voorbij. Ja, die komt ook van mij. Ja, ik was geïnspireerd door de podcast Eerste Hulp bij Uitsterven, door Caries van Houten onder andere. En die had dit nummer ook in hun podcast. Mm-hmm. En ja, ik zou zeggen veel luisterplezier. Oh. Ja. En te gast deze nacht zijn Marlies Pepers en Anne Brouwer over hun boek jouw verpleegkundige invloed op de planetaire gezondheid. Ik zeg het nog steeds. Ik zeg het fout of zeg ik het goed? Nee, nu zeg je het gewoon goed. Ja, ik zeg het goed. Het is nacht. Tweede hoofdstuk van jullie boek. Jullie kijken dan ook naar niet alleen naar wat voor uitstoot er is, maar ook naar de toenemende zorgvraag. En die is best wel immens. Mm-hmm. We hebben een vergrijzing. Op welke manier gaat dat een rol spelen? Dat gaat een enorme rol spelen. En ik denk dat daar ook vooral mijn passie zit, op meer gezondheid met elkaar. Want ik denk, en er is een toename van de hoeveelheid zorgvragen. We kunnen steeds meer in de zorg. Mm-hmm. Dus er komt ook meer zorg. We worden ouder met elkaar. Maar wat wou ik daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou, jullie schreven bijvoorbeeld, het wordt dan dweilen met de kraan open. Als we het niet gaan aanpakken. Want dan komen aan de andere kant dus weer nieuwe ziekten bij. En blijf je met elkaar ziek. Maar vooral ook het investeren in gezondheid met elkaar. Dat we überhaupt niet allemaal ziek worden. Dus het stukje preventie en gezond leven met elkaar. Dat zo belangrijk is om überhaupt de zorgvraag te voorkomen. Ja, want jullie komen uit bij gezondheidsbevordering. Vind ik het mooi. Ja, heel mooi, een mooie term. Is van de verpleegkundige een van de rollen, de gezondheidsbevorderaar. Ja, is dat een van de rollen? Ja. Ja, daar worden studenten ook in opgeleid. Ja. En dat is mijn, dat heb ik gestudeerd toen met gezondheidswetenschappen. Dus echt preventie en gezondheid. En wat leer je dan zoal? Ik ben wel benieuwd. Jullie komen uit bij Bravo Factor, wat ik ook een mooie term vind. Maar ik ben gewoon benieuwd. Hoe kan je andere mensen daarin helpen dan in gezondheidsbevordering? Nou, het gaat er eigenlijk om dat verpleegkundigen echt zo dicht bij die cliënt staan dat ze echt daarin ook advies, maar vooral ook het gesprek aangaan van hey, hoe wil jij eigenlijk leven? En hoe wil jij gezond blijven leven? En daarvoor gebruiken we ook het spinnenweb van Machteld Huber. Dat is positieve gezondheid. En dan kijken we niet alleen naar de zorgvraag die iemand heeft, maar ook naar een aantal andere aspecten. Dus echt, waar ben je geboren? Wat is voor jou belangrijk? Wat is een stukje zingeving? Nou, dan kom je ook al heel snel richting de Bravo-factoren. Ja. Anna, jij bent expert in de Bravo, of niet? Nou, dat was ik vroeger. Nee, maar wat we heel vaak doen is van je moet stoppen met roken. Je moet gezonder eten, hè, het moeten. Ja, precies. Wat ik heel erg mooi vind van het andere gesprek van positieve gezondheid is dat je veel meer kijkt, wat wil iemand? Wat vindt iemand belangrijk? En als je daarop je gezondheidsdoelen formuleert, dan komen die andere stappen soms vanzelf. Maar steeds dat focussen op wat allemaal niet meer mag, daar zijn we als mensen gewoon niet zo goed in. Nee, want zodra je moed wordt, dan de automatische reflex is gewoon zeggen, nou, dan blijf ik het doen. En als je gaat focussen op misschien wat zou iemand willen, het klinkt tegelijkertijd tegenstrijdig, want iemand zou dan ook kunnen zeggen, ja, ik wil gewoon nog even roken. Vind ik wel lekker, elke avond even twee peukjes. En toch is het wel gebleken dat als mensen zich zeggen van, goh, ik wil eigenlijk wel fitter worden en ik wil vaker gaan wandelen bijvoorbeeld, en dat niet de focus ligt op het doel van ik ga stoppen met roken, dat iemand dan automatisch misschien zelf later zegt, nu ben ik eraan toe om te stoppen, want ik voel me fitter en ik wil ook wel stoppen. En die Bravo-factoren, want we hebben het nu een paar keer genoemd, wat is dat? Nou, die staan voor bewegen, roken, ontspanning, voeding. Matig met alcohol. En de laatste? Matig met alcohol. Oh ja, matig met alcohol. Ja, inderdaad. Dus dat zijn de vijf factoren waar we van oudsher ons vooral op focusten als het ging over gezondheid en gezondheidsbevordering. En dus neigt dat dan naar, ik hoor het mensen al denken en ik zelf misschien ook wel naar betutteling ook een beetje. Dat je denkt, laat lekker mensen zelf kiezen. Ja, dat kan. Maar ik denk wel dat het als verpleegkundige goed is om een beetje een kapstok te hebben waar je het gesprek over aan kan gaan met cliënten. Nou, daarvoor is ook dat spinnenweb van positieve gezondheid heel erg handig. Maar als mensen bij een leefstijlloket komen en zelf ook al iets willen, dan kun je ze wel heel mooi hier op deze onderwerpen misschien helpen. Wij hopen natuurlijk wel, en dat stimuleren we ook als verpleegkundige, dat iemand echt zelf die wil heeft. Die intrinsieke wil eigenlijk. Ja, ik blijf van mening dat bijna iedereen toch graag gezond wil zijn. Ja, dat stond dat in het boek ook ergens. Ik heb het natuurlijk niet voor me, want het is in mijn e-book. Maar ergens van wist je dat, wat was het, 98% of iedereen wil gezond leven. Dacht ik, ja, in ieder geval heel graag gezond zijn. Dat wel. Gezondheid is natuurlijk wel een heel belangrijk goed. Alleen, we staan er niet altijd bij stil wat dan voor jou zo'n gezondheid is. En wat het vergt ook. Ja, want voor jou kan jouw gezondheid kan echt totaal een andere definitie van gezondheid zijn dan die van mij bijvoorbeeld. Dus die verschillen mogen daar ook zeker zijn. En wat kan dan de invloed van deze manier van praten met mensen? Het is op een hele menselijke toon eigenlijk. Wat kan de invloed daarvan zijn op duurzaamheid binnen de zorg? Hoe zit dat samen met elkaar in verbinding? Nou, dat is een leuk tegeltjeswijsheid die Anna net ook al even benoemde. Maar de meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd wordt. Dus hoe meer we insteken op gezondheidsbevordering en preventie, dus het voorkomen dat iemand daadwerkelijk zorg nodig heeft, hoe beter dat eigenlijk is voor onze wereld. En het tweede, welke ik ook zelf wel heel erg mooi vind, is dat we als we inzetten op gezondheidsbevordering en bijvoorbeeld een stukje bewegen, dat we mensen echt stimuleren om gewoon naar buiten te gaan. De natuur op te zoeken en gewoon te genieten van wat de natuur allemaal ons kan geven. Dat zijn wel initiatieven die je nu steeds vaker ziet. Ja. Want gewoon weer ook al in ziekenhuizen. Ook in ziekenhuizen, ja. Dat is volgens mij in Arnhem, hè, hebben ze toch een IC gemaakt dat je ook buiten kunt staan. Ja, en tegelijkertijd denk ik dan ook dat mijn opa bijvoorbeeld, die is nu, moet ik het goed zeggen, 93, 94. dat hij zou zeggen, ja, maar ja, vroeger waren we al heel duurzaam bezig. Dan je kreeg gewoon een normaal bord in plaats van een wegwerpbord en een normaal glas in plaats van een plastic beker. Dus denk, hoe moeilijk kan het zijn om dat soort dingetjes dan te tweaken? Ja, ik denk dat het vooral heel moeilijk is om weer terug te gaan in de tijd. Ik kreeg af en toe ook wel een beetje het gevoel van, oh, dat was een beetje meer zoals we het vroeger deden. Ja. Nou ja. Ja, daar gaan we wel terug naar toe. Mijn ouders het vroeger deden. Dus, maar het is sowieso voor mensen heel moeilijk om dingen waar je aan gewend bent en wat voor jou normaal is en leuk is en nou, wat hebben we veel mogelijkheden vaak, om dat weer op te geven of stop te gaan zetten. Dat moet je echt zelf willen. Nou, het is wel leuk dat je het benoemt. Want ik heb zelf ook een oma en die is verpleegkundige geweest. Oh, en als we dan ook dat gesprek zeg maar aan hebben, of eigenlijk hebben met elkaar, dan zegt ze ook wel van ja, maar waarom doen jullie het eigenlijk nu op deze manier met zo'n single-use materiaal? Waarom ga je niet gewoon terug naar de waskommen met de washanden die je opnieuw kunt gebruiken? En ik denk, ja, dat is wel weer hoe het denk ik gaat zijn straks. We hebben wel weer initiatieven gehoord die bijvoorbeeld van de plastic bekertjes van die we vaak gebruiken in de zorg voor medicatie. Dat er weer mensen zijn die dat nu, of organisaties zijn die dat weer van metaal maken. Zodat het niet weggegooid wordt. Dus je ziet wel weer dingen terug. Terugtrek naar. Ja. Want het is bijna paradoxaal, toch? Want we willen heel graag, of het algemene sentiment op dit moment lijkt toch te zijn, we willen terug naar vroeger, hoe het vroeger was. En tegelijkertijd willen we het ook niet. Want we willen ook een beetje dat comfort houden van wat het nu is. Ja. En dat is ook de investering, ook die zorgorganisaties bijvoorbeeld moeten doen. Want, of moeten, willen, eigenlijk willen gaan doen als ze die Green Deal ook hebben ondertekend. Mm-hmm. Dat ze ook durven te investeren in nieuwe materialen die op den duur duurzamer zijn dan de single-use producten die eigenlijk gewoon heel goedkoop zijn. En misschien wel te goedkoop, want daar is de CO2-uitstoot om dat te maken is eigenlijk niet meegerekend. En zijn er al dingen die patiënten zelf ook zouden kunnen doen? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen dan in dat ziekenhuis komen, misschien wel zo Maria Koiks, waar we het over hadden eerder, dat je dan daar zit en dat je denkt, nou ja, ik kan ook toch mijn eigen beker meenemen of mijn eigen zus of zo. Is dat toegestaan? Ja, denk het wel. Ja, ja, ook eigen handdoek mag zeker. Maar ik vind het vooral ook heel mooi, vooral als, ja, ik hoop dat ik het goed zeg, maar in het Jeroen Bosch ziekenhuis heb ik mooie initiatieven gehoord dat patiënten gewoon weer veel eerder uit bed gaan en 's ochtends zelf de gordijnen open doen. Veel actiever al worden, niet als patiënt worden behandeld, maar meer van, goh, we gaan zorgen dat je heel snel weer je fit bent, bewegen en niet wachten tot de arts komt met visite lopen om 11 uur of zo. Dus ook been. Dat zijn kleine dingen soms om gewoon mensen weer zelf de regie te geven. Dat vind ik gewoon belangrijk wel om zelf fit en gezond te blijven. Maar het kan ook veel kleiner. Ik denk niet, de klimaatdokter is eigenlijk een huisarts die onlangs ook een heel mooi filmpje had gemaakt over wat je als je naar de huisarts kan gaan, wat denk ik heel veel mensen ook die misschien wel nu luisteren wel eens doen. Mm-hmm. Dat je dan ook al heel goed kan nadenken van pak in plaats van de auto, ga gewoon lopend of met de fiets of desnoods met het OV. Dat is echt al gewoon een eerste stap die je kan zetten. Bijna al een eerste medicijn wat je dan krijgt als je daar naartoe gaat, gratis of niet. Nou ja. Het tweede hoofdstuk waar we nu eigenlijk over praten, dat staat in het teken van inspireren. Hè? Eigenlijk doen jullie dat nu ook al door wat initiatieven op te noemen, zeggen wat je zelf kan doen. Waar halen jullie zelf die inspiratie vandaan? Nou, dat is echt de groene bubbel. Ja, echt een groene bubbel. Al die initiatieven die je op LinkedIn voorbij ziet komen. Ja, daar word ik echt heel erg door geïnspireerd. De duurzame verpleegkundige natuurlijk, waar wij ons bij hebben aangesloten. En die verzamelen ook heel veel initiatieven. Mm-hmm. Nou, jij noemde al het landelijke netwerk, de Groene Zorgalliantie, verzamelt ook heel veel initiatieven in de zorg. Dus dat vond ik ook zo belangrijk, dat als je je aandacht erop gaat richten en denkt, hey, wat is er? Dan kun je natuurlijk heel goed gaan zoeken en nou ja, je aansluiten of platform vinden, maar dan moet je wel eerst het belangrijk vinden. En dan kan dit boek misschien wel een eerste stap zijn om verder te gaan. En daarom staat er in ons boek niet vaak, heel vaak concreet, allemaal casuïstiek of heel veel mensen die voorbeeldfuncties hebben. Want ja, misschien is dat wel iets van mij. Ik hoop eigenlijk dat door het lezen dat mensen zelf gaan nadenken en dat er eigen inspiratie wordt aangeboord zonder al meteen helemaal in die diepgaande initiatieven te kijken. Want het begint steeds met, goh, de verwondering, hoe doen wij het hier eigenlijk? Ja. En anders ben je alweer gefocust op iets wat een ander gedaan heeft. Dus dat. Zijn jullie zelf tijdens het schrijven ook verwonderd geraakt? Dat je denkt, oh, dit moet ik nu echt anders gaan doen. Of dit moet zo. Zeer zeker. Ja. Of nou niet moet, wil ik zo, laat ik het zo zeggen. Wil ik wel anders gaan doen, maar ik wil niet zeggen dat het bij mij allemaal al gelukt is wat ik zo graag zou willen. De spagaat waar je in zit dan ook af en toe. Ja, maar het heeft ook wel tijd en aandacht nodig om je hele levensstijl soms aan te passen. En ik vind het soms best lastig dat je naar de supermarkt gaat en denkt van ja, wat is nu eigenlijk een goede keus? Mm-hmm. Ja, dat vergt ook nog weer heel veel zoekwerk. Dus het is ook niet allemaal heel makkelijk. Ja, en ik hoop ook echt wel studenten te kunnen inspireren en ook mee te nemen, eigenlijk een stapje mee te geven van hey, als je straks op stage gaat en je komt in die praktijk, wat zie je dan? Kun je daar ook een onderzoek van maken? Want studenten maken heel veel onderzoeken of moeten heel veel onderzoeken schrijven. Opdrachten. Maar pak nou eens dat onderwerp. Pak nou eens iets dat je wat misschien in eerste opzicht nog wat verder weg lijkt van de echt het verlenen van zorg. Maar ga je nou eens gewoon richten op een stukje duurzaamheid? En daarom vonden we het ook zo belangrijk om dit boek te schrijven voor de mensen die al langer in de zorg werken en dus niet vanuit school worden geïnspireerd voor het thema. Mm-hmm. Dat die openstaan voor het thema, dat studenten dan goed bij hun terecht kunnen en dat ze samen toch dat gesprek aan kunnen gaan. Nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Laten we straks verder praten, want we hebben nog concrete tips die we kunnen bespreken en nog misschien wel andere manieren hoe je kan verduurzamen in de zorg. Maar ik heb nu een wat ouder nummer hier klaarstaan waar ik dan ook heel vrolijk van word. Dionne Warwick. Ja. Vertel, wie was het deze keer? Nou ja, Marlies stuurde mij een YouTube of een Spotify-lijst. En ze zegt, dit zijn ook allemaal keuzes. En toen dacht ik, nou, ik gun ons ook gewoon even een liefdevol en warm nummer. Gewoon van het prachtige leven. Mooi. Ja. Is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. But what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, Dionne Warwick, What the World Needs Now. De nacht van Caro en Tjerve. Verduurzaming in de zorg draagt bij aan planetaire gezondheid. Zover is nu wel duidelijk, maar hoe zit dat eigenlijk in de praktijk? Hoe wordt daarover gedacht in de ziekenhuizen van Nederland? Onze verslaggever Noah Smit sprak hierover met een hoogleraar en duurzaamheidscoördinator in het UMC in Utrecht. Nadat ik zojuist de hoofdingang van dit gigantische gebouw ben gepasseerd, ben ik vriendelijk begeleid door het trappenhuis en de gangen van dit gebouw. En nu loop ik hier op de gang van het UMC Utrecht, een van de grootste ziekenhuizen van heel Nederland. En loop ik naar binnen bij een van de laboratoria en ik zou het omschrijven als een scène uit een doktersfilm of misschien wel Breaking Bad. Ik zie reageerbuisjes, witte labjassen, wiskundige formules waar ik niks van begrijp. Het ruikt hier naar helemaal niks. Het is hier zo steriel als het maar kan. En daar aan de andere kant van de ruimte staan twee medewerkers van het UMC. En dat zijn hoogleraar Saskia van Wil en duurzaamheidscoördinator Kelly Nijhoff. Saskia, ik zie hier een enorme vriezer staan. Wat doet die vriezer? Nou, koelen. Ja, logisch, maar min 71. Mijn vriezer staat niet op min 71. Deze vriezer die stond eigenlijk altijd op min 80. Sinds kort staat hij op min 70. En omdat er allemaal cellen in zitten die tot die temperatuur gekoeld moeten worden, is het zo koud. Als we de vriezer daarnaast is een min 20 vriezer. Als we de cellen daarin zouden bewaren, dan zouden we ze niet volgend jaar nog kunnen gebruiken. Kunnen we hem even openmaken, die grote vriezer? Jazeker. Jeetje, er komt een koude wal uit dat ding. Ik zie honderden verschillende blauwe, witte, rode doosjes. Daar maak ik er nu eentje van open. En hier zitten eigenlijk allemaal kleine mini-tumortjes in die we hier bij min 70 bewaren, zodat we ze nog kunnen gebruiken. Ja, en ik zou begrijpen dat mensen denken, als dit, dat klinkt voor mij heel belangrijk, als dit zo belangrijk is, waarom zou je dan het risico nemen om juist daarop te bezuinigen? Als ziekenhuis zijn we eigenlijk hebben we de grootste footprint van de regio. Dus ik denk dat we wel een voorbeeldfunctie en een leidende rol hebben om die footprint naar beneden te brengen. En dan ga ik even naar Kelly, want dat is de duurzaamheidscoördinator. Kun je misschien daar meer over vertellen wat je hier precies doet? Jazeker, want wij hebben berekend dat voor één zo'n ULT-vriezer, die verbruikt evenveel energie op jaarbasis als 4 Nederlandse huishoudens. Ongelooflijk. Ja, en Kelly, die passie die je hebt, ik weet dat je bent begonnen met het schoonmaken van filters hier in het ziekenhuis, klopt dat? Ja, klopt ja. Ik ben hier ooit als labassistent begonnen nadat ik in between jobs zat. Ik heb zelfs een vriezer gewoon echt open moeten bikken en helemaal moeten ontdooien. Dat ik dacht van, oh my god, kunnen we dit misschien verbeteren? Zullen we nog even naar de ruimte hiernaast lopen, naar die andere vriezer? En terwijl we naar die ruimte lopen, Saskia, zou ik graag willen vragen, wat is nou eigenlijk het belang van mensen zoals Kelly binnen jullie ziekenhuis? Mensen als Kelly, die zijn er om de boel aan te jagen en om al die ideeën te inventariseren en ook tot wasdom te brengen. Hier zie je dus die ULT-vriezer. Nou, hier onderop is er zo'n heel klein klepje. En hier zit dan die filter in. Deze is natuurlijk hartstikke mooi schoon. Die wordt normaal gesproken 1 keer per jaar werd die verschoond. Maar die moet je eigenlijk 4 keer per jaar verschonen. Want dat scheelt gewoon 120 kilo CO2 op jaarbasis. Nou, tel maar op, maal 186. Als iedereen zijn werkinstructies aanpast, en dat gaan we nu dus ook doen, nou, dan kunnen we dus op jaarbasis 20 ton CO2 reduceren door alleen deze filters even onder de kraan te houden. Ja, en dat is een klusje van niks, lijkt mij. Want dit ding is niet groter dan een soort eetbord. Hij is nog geen 0,5 centimeter dik. Ja, dat is echt gewoon 2 minuten werk. Dus dat is helemaal niet spannend. En die schuif je er dan zo weer in. Oops. Als het meewerkt. Als het werkt, ja. Ik heb hem er verkeerd ingestopt. Nou, we zijn even verplaatst naar een iets rustigere ruimte waar geen enorme vriezers staan te brommen, omdat ze staan te koelen. En Saskia, we zijn net op het lab geweest en ik heb toch nog wel een vraag. Wat zijn nou de grootste uitdagingen die het UMC ondervindt bij het kwestie van duurzaamheid? Want ik denk, de stappen die we net gezien hebben met het schoonmaken van het filter, het lager zetten van de vriezer, dat zijn best gangbare stappen, denk ik. Die min 80 vriezer naar min 70 zetten. Daar moet je eerst draagvlak voor creëren. De manier waarop wij dat hebben gedaan is door gewoon overal in de wereld onderzoek op te duikelen, waarin staat dat onze mincellen en onze andere materialen gewoon ook bij min 70 goed blijven. Nou, ik heb natuurlijk nu jullie net gesproken over allemaal zaken die gelden hier in dit ziekenhuis. Maar wat doen jullie daar eigenlijk zelf aan om het een beetje te verduurzamen? Kom je eigenlijk op de fiets naar je werk, Kelly? Jazeker, 13 kilometer. Jeetje, doe je goed. En Saskia? Ik fiets ook 13 kilometer. Verslaggever Noah Smit, die op bezoek was bij het UMC in Utrecht. De nacht van Caro en Tjerve. Ja, en te gast hier in de studio van de dag van Caro NCV zitten Marlies Pevers en Anne Brouwer over hun boek Jouw verpleegkundige invloed op planetaire gezondheid. Wauw, hij ging helemaal goed. Ja. Hoe luisteren jullie hiernaar? Dit is best wel inspirerend ook, denk ik. Nou, ik werd meteen gegrepen door eigenlijk het laatste gedeelte, een stukje draagvlak creëren. Ja. En ik dacht, dat is echt precies ook wat wij eigenlijk met dit boekje willen creëren. Hè? Dat de verpleegkundigen die stap willen zetten, dat zij dat stukje leiderschap pakken en ook gewoon lekker aan de gang gaan. En ook soms denken, fuck it, ik wil het gewoon anders. Ik ga naar de teamleider toe en we gaan het gewoon nou anders doen. En dat is een beetje hetzelfde met die vriezer van min 80 naar min 70 zetten. Ja, zo'n kleine stap. En ik werd gegrepen door het stukje het onderzoek. Hè. Er zit natuurlijk een stuk onderzoek achter van wat kan, wat kan niet. Mm-hmm. En dat je daarin nieuwsgierig blijft met elkaar naar wat eigenlijk onderzocht is. Wat want dat onderzoek is heel belangrijk, want het gaat natuurlijk wel om de zorg. Je kan niet zomaar even testen of min 70 ook kan. Nou, maar in de zorg zijn we ook wel heel erg voorzichtig. Ja, dat moet wel voorop blijven staan, ja. Lijkt me. En op zich is dat heel goed dat de veiligheid voorop staat. Maar soms doen we ook wel dingen waarvan ik dan denk, moet dit nou echt zo? En dan zijn de protocollen ook zo geschreven dat je bepaalde type materialen moet gebruiken. Mm-hmm. Terwijl je soms als je, ja, nu moet niet te, het moet niet te extreem klinken, maar dat ik soms denk, moet het nou echt zo? En er worden nu ook steeds ook wel protocollen en richtlijnen aangepast. Omdat het soms ook echt daadwerkelijk anders kan. Dus de rol van het ziekenhuis is best wel groot in deze verduurzaming die we moeten teweeg brengen eigenlijk. Ja, hè? Zeker. Van het ziekenhuis, ook van andere, van oudere zorgorganisaties, van eigenlijk heel veel zorg- en welzijnorganisaties. Dat is groot. Ja, en soms lijken die stappen naar duurzaamheid behoorlijk groot. In dit geval, die koelkast vind ik klein klinken, maar het is best wel een grote stap. Jullie focussen ook heel erg op inner development goals. Ja. Mooie termen elke keer in het boek. Wat zijn dit dan weer? Wat zijn dat? Ja, dat zijn wereldwijd zijn er sowieso sustainable goals ontwikkeld of opgeschreven om met elkaar, hoe kunnen we met elkaar wereldwijd toewerken aan bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelen, gezondere wereld met elkaar. Mm-hmm. En die inner development goals, dat zijn eigenlijk de vaardigheden voor de toekomst, zo noemen wij het eigenlijk, van wat heb je nou als mens nodig? Hè? Wat hebben wij nodig om op langer termijn te kunnen denken om die veranderingen allemaal te kunnen bewerkstelligen. Ja, en dat begint gewoon met zijn. Het stukje, hey, waar sta ik nou en wat vind ik ervan? Dat ga je vervolgens ga je ook denken. Van waar, hoe denk jij nou over bepaalde onderwerpen? Ja, en dan ga je vervolgens verbinden. Je gaat samenwerken en uiteindelijk kom je ook over tot die concrete actie. Dus ga je daadwerkelijk proberen te doen. Nou ja, en er zitten, ze zijn heel erg onderverdeeld. Dus degene die ik heel belangrijk vind is bijvoorbeeld de creativiteit. Met elkaar creatief blijven denken, zoeken naar oplossingen, mogelijkheden. En dat gaat, ik zeg altijd transdisciplinair. Dat gaat echt buiten het vakgebied. Dat moet je echt als samenleving doen. Ja, dus dat je meerdere invalshoeken, meerdere mensen van andere sectoren erbij betrekt eigenlijk. Hè? Ja. Wat ik me afvroeg. Want het gaat natuurlijk, jullie hebben het ook al een paar keer al gezegd, hoe blijven we zo lang mogelijk zo gezond mogelijk? Hè? Hoe doe je dat? Waar ook een taboe op zit, is hoe lang moet je iemand nog behandelen? En wanneer behandel je nog iemand? Want het lijkt me dat je daar ook heel veel grote stappen in kan zetten om te verduurzamen en misschien zelfs ook wel de kwaliteit van leven te bevorderen. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Ik vind het ook tegelijkertijd ook een lastig onderwerp om ook over te praten. Ik denk dat als je echt vanuit de verpleegkundige discipline gaat kijken, dat de verpleegkundige er daadwerkelijk is om altijd de cliënt bij te staan in dit soort gesprekken. Ook in samenwerking met de arts. En ja, soms is de beste zorg voor diegene om even niet meer verder te gaan behandelen. En dat kan. En dat gesprek moet er steeds gaat er ook steeds vaker komen. En ja, ook als je dan kijkt naar het onderwerp duurzaamheid, is het soms ook beter om niet maar op je 92ste nog iemand een nieuwe knie te geven. Alleen het hangt wel af van een aantal factoren. Want het kan wel zijn dat die persoon van 93 echt nog heel vitaal is. Mm-hmm. Dus ja, het ik kan. Ik vind daar het positief gezondheidsgesprek ook steeds mooi in. Hè? Dus het gewoon geïnteresseerd blijven naar de ander. En wat is voor u belangrijk? En wilt u dat? Dus dat gesprek toch gewoon opengooien. Dus dat je echt met elkaar in gesprek gaat erover. Want ja. Het is heel naar misschien om te zeggen, maar je zou kunnen denken, nou, op een gegeven moment moet je het gewoon niet meer doen. Voor iedereen niet. Ongeacht hoeveel geld je hebt en of je het nog zou willen of niet. Maar het is gewoon niet meer eigenlijk te verantwoorden dat je nog een heel traject in gaat sturen om nog maar net die laatste 6, 7 maanden eruit te persen. Hoe wrang dat ook klinkt natuurlijk. Want kan me voorstellen dat als je zelf in die positie komt, dat je denkt, ja. Mm-hmm. Maar is dat ook iets waar wel wat meer over gesproken mag worden dan? Ik denk met name over wat wil die cliënt nou daadwerkelijk? Of wat wil die persoon? Wil die persoon dat nou heel graag? Dan wel. Maar ik denk zeker dat het op het gebied van duurzaamheid en hoeveelheid behandelingen, perspectief, dat mogelijk in de toekomst wel ook in de spreekkamer vaker dat gesprek gevoerd gaat worden. Ik was laatst bij het Renurse-congres in Apeldoorn. Ja, in Apeldoorn. En daar werden echt cijfers aangegeven van hoeveel tekorten er straks in de zorg zijn. Ja. En hoeveel zorg er geleverd moet worden. Dat het gewoon allemaal niet meer kan. En dan moet je, denk ik, als maatschappij met elkaar in gesprek blijven om te kijken van wat is haalbaar. Ja, in 2040 werken 1 op de 3 mensen in Nederland in de zorg. Nee, zouden ze moeten. Ja, zouden ze het moeten, maar dat haalbaar. Kan gewoon niet. Om het allemaal nog bij te benen qua de vraag en het aanbod zouden dan... Om de zorg te leveren zoals we het nu op dit moment doen. Maar als dit je uitgangspunt is, de zorg die we op dit moment hebben. Ja. En die is redelijk goed hoor, of heel erg goed, maar er wordt ook nog steeds veel over geklaagd. Ja. Oh. Maar er komen wel weer natuurlijk nieuwe zorginitiatieven, technologische ontwikkelingen. Dus er gebeurt van alles. Maar zoals het nu is, zou 1 op de 3 mensen in de zorg moeten werken. Nou, als je kijkt naar onderwijs, politie, bedrijfsleven. Nou, dat is natuurlijk. Overal zit het tekort natuurlijk. En jullie hebben allebei een connectie eigenlijk met de opleiding verpleegkunde. Dat is wel mooi. Ja. En hoe zie je in die sector dat er aandacht is voor duurzame oplossingen? Even denken. Nou, we zijn allebei ook recent toegetreden tot het bestuur van het landelijke actienetwerk De Duurzame Verpleegkundigen. Dus vanuit die hoedanigheid hebben we al een aantal enthousiaste verpleegkundigen uit de praktijk die aanhaken. Maar ook onderzoekers en docenten die ook daarbij betrokken zijn. En tegelijkertijd is er ook een nieuw beroepsprofiel vastgesteld waarin de verpleegkundige straks in 2030 gaat afstuderen. En in dat nieuwe beroepsprofiel komt ook steeds nadrukkelijker het zoeken naar duurzame oplossingen terug. En het ook focussen op die Green Deal. Ja, dus op welke manier? Want ik probeer het een beetje in mijn hoofd vorm te geven, maar ik kan nog niet echt goed de vinger erop leggen hoe dat in dat profiel dan zit. Nou, we geven bijvoorbeeld best wel lessen over innoveren. Dus hoe kan je innoveren? Hoe kun je bijvoorbeeld technologie gebruiken? Maar in het nieuwe beroepsprofiel komt dus ook steeds meer de link van als je gaat innoveren, kijk dan ook of het op zo'n duurzaam mogelijke manier kan. Mm-hmm. Dus daar zit al veel meer de koppeling in. En eigenlijk ook heel erg over dat stukje gezondheid. Ja. Een stukje gezondheidsbevordering. En als je dus kijkt, een tijdje geleden heeft volgens mij de VNVN een onderzoek gedaan dat heel veel verpleegkundigen en verzorgenden vaak zeggen dat er weinig tijd is, of dat ze weinig ruimte voelen om het andere gesprek of überhaupt het over gezondheid of voorlichting te hebben. En dat is zelfs de reden dat ik ooit vanuit de verpleging gezondheidswetenschappen ben gaan studeren, omdat ik dat zo graag wilde veranderen. Mm-hmm. Als er gewoon nood is en actie ga je, is dat iets wat er snel wat minder aandacht gaat krijgen. Dat giet erbij in eigenlijk. Ja, en in het beroepsprofiel krijgt het nou een hele grote plek. Nou, het mag nog groter voor mij, hoor. Ja, het mag altijd groter. Maar ik ben al heel blij dat hij dat het erin staat. Tot slot, we zitten al bijna op het hele uur. Als mensen nou dat duurzame vuurtje, dat bij hun gaat opvlammen, oplaaien. Wat kunnen ze dan nog doen om het verder te verspreiden? Wat geven jullie voor advies aan hun? Nou, maak het met name bespreekbaar. Ga eens tijdens een teambijeenkomst opper het is. Ga je verenigen in een green team binnen je organisatie. Ga samenwerken en ga ook vooral kijken of er al een duurzaamheidscoördinator binnen jouw zorgorganisatie werkzaam is. Dat hoorde je net ook in het voorbeeld van het UMC in Utrecht. Welke initiatieven die al heeft. En kijk ook hoe je dat kan toepassen in op jouw afdeling. Dus echt het verenigen en verbinden. En uiteindelijk ook echt op overgaan tot het doen. Zet het af en toe eens op de agenda. Deel vooral met elkaar goede voorbeelden, goede verhalen. En ook dingen waarvan je de klimaatsbegaten, dat je daarover gewoon lekker met elkaar in gesprek kan blijven. En belangrijk, wees ook een rolmodel voor die student. Ja. Een rolmodel? Ja. Als in, kom op je fiets naar werk. En, bijvoorbeeld. Naar de meeting. Ja, eet een appel. Ja, waarom ook niet? Ja, ik vind het zelf als je iets zegt dat je iets belangrijk vindt. Denk ik wel dat het de belangrijkste stap is om het zelf ook wel een beetje uit te stralen. Eens. Ja. Mooi. Tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro in CV, waarin we deze nacht dus praten met onderzoeker en docent verpleegkunde Marlies Pepers en gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond Anne Brouwer. En we praten dus over hun boek Jouw verpleegkundige invloed op planetaire gezondheid. We hebben het gehad over informeren, inspireren. Hoe je nog meer duurzaamheid in de zorgsector teweeg kan brengen. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij het gesprek hebt ervaren. Natuurlijk met respect, maar dat kan allemaal via de NPO Radio 1 app. Misschien wil je graag meer weten over de vervuiling in de zorgsector, of wil je graag weten hoe jij zelf een steentje bij kan dragen. Of heb je een vraag, zoals Michelle, over wat je kan doen met verpakkingen van medicatie. Natuurlijk kan je ook een compleet andere vraag stellen. Wil je graag weten wat Marlies en Anne doen op een vrije zondagmiddag, of wat zij zelf doen met duurzame leven? Dat kan, alles mag, alles kan. Stuur het via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Spreek het je zo meteen. Joejoe. NPO Radio 1. Drie uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran in een zitting van de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd om geen verdere aanvallen uit te voeren op Israël. De Iraanse VN-ambassadeur zegt dat het land proportioneel terugslaat wanneer de VS zich in het conflict tussen Israël en Iran mengt. Israël riep de raad op de aanval van Iran zaterdagnacht te veroordelen. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren miljarden uit voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat in de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Het COA krijgt meer dan een miljard om de kosten voor noodopvang in hotels en schepen te dekken. Ook voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben wordt een 500 miljoen vrijgemaakt. Gemeenten die in financiële problemen zitten krijgen ook geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. Het Utrecht Studentenkoor heeft de opstellers van een zogenoemde Banga-lijst geschorst tot 1,5 jaar. Ze mogen wel lid blijven van de vereniging, maar gedurende de schorsing mogen ze niet meedoen aan activiteiten. Vorige maand ging er een lijst rond met daarop namen en telefoonnummers van vrouwelijke studenten. Daarbij werden ze ook op hun uiterlijk beoordeeld. Even later verscheen er een tweede lijst. Het Openbaar Ministerie zegt dat er in totaal 15 aangiften zijn gedaan naar aanleiding van de lijsten. Twee oud-managers van de Action hebben voor miljoenen aan belasting ontweken in Nederland, meldt NRC. De twee hadden aandelen in de koopjeswinkel en konden samen ruim 50 miljoen euro onbelast incasseren. Ze maakten onder meer gebruik van de omstreden expat-regeling. De Belastingdienst probeerde de twee alsnog inkomstenbelasting te laten betalen, maar de rechter oordeelde dat de constructie niet verboden is. Het weer, wolkenvelden trekken over het land vannacht. Het koelt af tot rond de 6 graden. Morgen eerst zon, maar rond de middag zijn er wolken en flinke buien. Dan is het 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De meest duurzame zorg is de zorg die voorkomen kan worden. Maar er moet nog heel wat gaan veranderen. Van KRO NCRV. Vannacht in de studio zijn Marlies Pepers en Anne Brouwer over de impact van de verpleegkundige zorg op de planeet. Nu is het de beurt aan jou aan de andere kant van de radio. Dus heb je een vraag, dan kun je reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Ja, en jullie zitten er ook nog steeds. Nog steeds met een lach en de energieke houding die jullie hadden toen je erin stapte in de studio. Is het een beetje te doen? Ik vind het superleuk. Ja, ja. Tijd vliegt voorbij. Mooi. Ja. Dat is goed om te horen. Er zijn al wat mensen die wat vragen hebben gesteld, dus zullen we er gewoon alvast wat behandelen? Ja, laten we doen. Benieuwd. Lucielle, die stuurt via de NPO Radio 1 app. Hoi Benji, ik heb een vraag voor jouw gasten. Wordt er ook nagedacht over het verminderen van verpakkingen van medicatie? Als je vrij veel van een bepaalde medicatie gebruikt, krijg je elke keer opnieuw een doosje, een bijsluiten en dan nog strips of een plastic doosje. Ik heb al tevergeefs met de producent van mijn medicatie gebeld, maar kreeg niemand te spreken die iets met mijn klacht kon. Oh, ik snap die frustratie al zo goed. Dat je denkt dat je eigenlijk gewoon voelt dat het anders kan en dat het duurzamer kan, maar dat de producent er niet op ingaat. Vanuit de verpleegkundige kant kan ik alleen maar aangeven dat er voorstellen zijn om bijvoorbeeld een QR-code op het etiket te hebben, zodat er geen bijsluiter bij hoeft. Maar ja, dat heeft ook wel weer nadelen, want niet iedereen kan een QR-code scannen. Mm-hmm. Dus ja, ik vind hem heel erg lastig. Ik vind hem echt lastig. Ja, maar ik vind hem ook heel mooi en heel goed dat je dat ze het gewoon bespreekbaar maakt. Hè? Want daar begint het natuurlijk mee. En patiëntveiligheid blijft voorop. Hè? Dus zolang niet iedereen een QR-code kan scannen, zullen ze altijd nog voor de bijsluiters gaan. Maar zeker als het herhaalrecepten zijn. Precies. Het is heel mooi om juist het gesprek ook met de apothekers aan te gaan hierover. En het doorgeven en dat ze... dat daarover nagedacht gaat worden. Ja, maar ik kan me voorstellen als het een herhaalrecept is... dat je denkt, ik heb dat niet bijsluiten, die heb ik nu wel gelezen. Ja, hetzelfde geldt ook gewoon voor een paracetamol. Als je die koopt, zit er ook gewoon best een flinke bijsluiter bij. Ja, en hoe kan dat dan toch dat je altijd aan de verkeerde kant van het doosje hem opent? Hebben jullie daar misschien een tip voor aan mij? Nou, die heb ik niet, maar dat heb ik ook wel eens inderdaad. Ja, naar hè? Ja. Ik ben altijd wel heel blij dat ik ze thuis heb. Na een avond stappen bijvoorbeeld, dan denk ik wel van... oh ja, dat is wel fijn om die even te hebben. Ja. Heb ik niet meer nodig. Nee, jij gaat niet zo doorrollend de stad in. Niet meer, wat minder. Zijn er ook, Bart zegt, zijn er ook dingen die ik kan doen zonder dat ik in aanraking kom met de zorg? Dus dan ga je denk ik niet naar de zorg, maar kan je dan wel wat doen? Oh, zeker. Of ben je dan eigenlijk al bezig omdat je de zorg vermijdt of zo? Ook dat, denk ik, ja. Mooie conclusie eigenlijk al wel. Ik denk dat we het net al benoemden. Pak die fiets wat meer. Wees gewoon lekker buiten. Eet voldoende en eet gezond. Iets minder consumeren. Nadenken of je iets nodig hebt. Of iets weg moet. Of dat je iets bij de kringloop kan halen. Of gewoon het hele... bewuster. Ik heb nog wat leuke tips bijvoorbeeld. Ik haal wel eens een Too Good To Go box bijvoorbeeld. Vind ik hartstikke leuk. Ik ben ook lid van de Clothing Loop. Dat is eigenlijk een... De Clothing Loop. En dat is een tas die gaat bij mij in de wijk in Utrecht. En elke twee weken krijg ik een tas met tweedehands kleding... waar ik gewoon iets uit kan halen. En ook weer iets nieuws bij in kan doen. Die gaat van deur tot deur. Dus, wat een interessant initiatief. Ja, die initiatieven zijn in het dorp in de Achterhoek iets minder. Dus ik vind het altijd wel heel leuk om van jou te horen... hoe dat in een grote stad elkaar dan toch steeds al versterkt. Ja. Ja, want jij komt uit de Achterhoek, hè? Ja. Ja. Nu gaat het heel erg aan steden klinken misschien wat ik zeg. Maar merk jij een verschil tussen de Achterhoek en de steden, zeg maar? Hoe ze daar omgaan met zorg? Dat weet ik niet helemaal. Maar wel in de Achterhoek dat we natuurlijk enorm veel groen en natuur al om ons heen hebben. En ik heb ook in Hartje Den Haag gewoond. Mooi. En dat was ook echt prachtig. Maar wel heel erg soms gewoon stressen of ik mijn auto kon parkeren ergens in de buurt van mijn huis. Dus mijn een grote geluksmoment was dat ik een oprit had of iets waar ik mijn auto kon parkeren toen ik in de Achterhoek ging wonen. Dus dat zijn wel dingen dat je dat we heel veel op de fiets kunnen doen. En dus ik denk dat natuur daar al een soort gewoon wil ik niet zeggen. Maar in coronatijd merkte je wel heel veel rust en gezondheid. Dat je snel naar buiten kan. En hoe belangrijk dat is dan? Echt, dat doet heel veel voor je mentale gezondheid, de natuur. Terwijl ik een slokje neem van mijn flesje, krijg ik direct ook... Ik was bang dat ik een soort afkeurende blikken kreeg vanuit jullie. Want dat was een van de eerste dingen die stonden in je boek van... laat dat flesje staan. Hergebruiken met name. Ja, ja. Een week lang hergebruik ik hem. Ja, nou, heel goed. Ja. Ja. Wij zijn niet afkeurend en veroordelend. Nee, precies. Dat is goed om nog te halen. Jullie wijzen niet met de vinger in dat boek. Laten we even gaan naar hem bellen, want we hebben ook mensen die hangen aan de telefoon. Leuk. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, ik zeg altijd goeienacht, maar goed, voor jou is morgen. Dus Nee, ja, ja, ik moet het een beetje zeggen, om de energie erin te houden. Ja, ja, een nacht bestaat eigenlijk niet. Een nacht is avond of een 12 uur wordt het ochtend. Hè. Want als wij vroeg gingen vissen, zeiden ze van hoe laat ben je, John? Dan zei ik 2 uur morgenochtend. Precies, dan hou je toch die energie erin. Maar jij hebt de vraag, vertel. Ja, ja, ik heb ze al verteld dat ze op de vrije zondagmiddag doen? Of, Nee, nog niet. Want, jij net mee, maar dan moeten we dan straks ook nog even horen natuurlijk. Ik schrijf hem op voor zometeen. Komt goed. Ja. Mijn vraag gaat over het volgende, dames. Ik wil jullie niks opleggen, hè, want jullie doen al goed werk genoeg. Hè, dus, maar jullie hebben natuurlijk wel een ingang naar de politiek. En mijn probleem is het volgende. Mijn achterbuurman zit in de bijstand. Ik niet, ik heb het goed. Maar ik heb ook mensen in de kenniskring die geven eigen risico, geven ze in het weekend uit aan uit eten en uitgaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. En mijn achterbuurman, die 385 euro, die kan hij niet missen. En daar heb ik het wel eens met hem over. Hij zegt van, Rasjan, hij zegt als ik mijn bloed wil prikken, dat kost me al 40, 50, 60, 70, 80 euro aan geld om alleen even naar mijn bloed te laten kijken. Hij zegt, dat kan ik niet eens doen. Hij zegt, en die mensen die geld hebben, die leven er maar op aan. Weet je wel, die kopen. Hij zegt, zoals hij het zegt, hè? Hij zegt, ze zuipen, ze vreten, ze roken, ze krijgen helemaal het luidblazen. En als ze wat hebben, dan maken ze het eigen risico op. En de rest wordt door de zorgverzekering en ook door mij betaald. Hij zegt, en dat is zo oneerlijk. Hij en zegt, wat is dan de... Hij leeft hartstikke gezond, maar als hij zijn vinger snijdt en hij moet naar EHBO, zeg maar, dan betaalt hij het zelf. Weet je wel? Hij kan het niet trekken. Dus jij zit met de eigen risico en de duurzaamheid daarvan. Want die rijke mensen, die leven er maar op last. Wat toch wel betaald. Die 385 euro ik leg hem voor, John. Die 385 euro is voor hun een fooi, zeg maar. En de rest krijgen ze allemaal vergoed. Ze kunnen rond het hele jaar nog aandoen en ze gaan naar het ziekenhuis en het wordt allemaal betaald. Nou, ik ga hem voorleggen, John. Ik ga hem voorleggen. Ik ben wel benieuwd naar het antwoord. Eigen risico en duurzaamheid. Eens kijken. Wat kunnen jullie daar iets mee? Het zijn natuurlijk de formatie en dergelijke. Ik moet daar echt eventjes over nadenken. Dus ik vind het een thema wat mij gewoon raakt. Dat ik denk de ongelijkheid in de samenleving en nou, de mogelijkheden. Hè, dus eigenlijk zeggen ze ook vaak, mensen met geld besteden meer, geven veel uit. Dus ik vind het een belangrijk thema om met elkaar ook over in gesprek te gaan. Van hoe kunnen we zorg voor iedereen en gezondheid voor iedereen toegankelijk maken. En dat betekent voor mensen soms een stapje terug doen. Mm-hmm. En dat betekent, waar ik heel belangrijk vind, is dat we in de samenleving met elkaar veel meer naar elkaar gaan omkijken. En de verbinding in de wijk gaan zoeken om met elkaar duurzaam te leven. En elkaar te helpen. Ja, gewoon er voor elkaar te zijn. Ik zou echt wat dat betreft veel meer gelijkheid willen. Dus maar een oplossing heb ik niet. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om daar met elkaar naartoe te werken. Ja, mooi. En ik zie jou helemaal in stemmen. Ja, ik denk eigenlijk wel dat je het al heel mooi benoemt. Ja. Ja. Oké, okay. Nou, dan hebben we eigen risico en duurzaamheid ook gehad. We hebben nog een beller aan de telefoon. Goedemorgen of goedenacht. Hallo? Kom er maar in, vertel. Oh, ik wist niet dat ik al aan de beurt was. Ja, het gaat zo snel. Ik ben vorige week een staar geopereerd aan mijn rechteroog. En dan krijg je de andere oog moet nog, of 2 weken. Maar dan krijg je druppels, en dat lukt mij goed hoor, om dat in dat geopereerde oog te doen. Mm-hmm. Maar dan moet je de bijsluiter lezen. Niet te doen. Hele kleine lettertjes. Ik begrijp niet dat degene die dit bedacht heeft niet door kon denken dat als je aan je ogen geopereerd wordt, dat je er helemaal niks meer ziet. Ik vind het bijna komisch. Sorry, maar dat je... Toch? Ja. Ik moest ook lachen toen ik dat doosje openmaakte en die kleine lettertjes zag. Ik denk... En nu, want het is 1 waas, want daar heb je die druppels voor. Die moeten dat allemaal goed laten hechten en vast laten groeien. Daar zijn die druppels dan voor. Maar de bijsluiter, die kan je niet lezen. Nee. En hoe is de operatie gegaan? Ja, goede vraag. Nou, perfect. Perfect. Ik heb niet anders dan lof. Het is in België gebeurd. We zijn snel aan de beurt. Ah. Ben je binnen Ja, dat woont aan de grens. Dus okay. van dat in de wereldstad Zuid-Zanden. Dus dan heb je al niks om je heen. Maar goed, die bijsluiter, dat ik schoot in de lach. Ik denk, en nu? Heb ik een heel oud vergrootglas gepakt. Wat eigenlijk voor botten is. Om het niet te lezen. Dat gaat gewoon niet. Ik denk, nou ja, druppel maar. Ik volg het advies op, maar bijwerkingen, stel dat je die zou kunnen krijgen, kan je niet lezen. Nee. Wat gaat een bedenksel, hè? Ja, ja. Ja, de bijsluiter, dat blijft toch een beetje een terugkerend ding in deze verduurzaming van de zorg. Ja, maar ik snap dat niet. Nee, maar die verwondering, ja, die verwonderingsvragen zijn prachtig. Nou, ik dacht eerst even dat je ging zeggen, konden die twee ogen niet tegelijkertijd geopereerd worden? Dat daar het over zou gaan. Nee, die stokken die je daar voor blinden hebt, die waren op. Ah. Dat niet, hè? Ja, daar was wel onderzoek naar gedaan. Dus... Nee, joh. Eén oog en dan na 2 weken wordt het andere oog gedaan. Omdat dat ene oog dan al zo goed als er niks aan gemankeerd verder in bijwerkingen zijn. Dan kan je ook dat andere oog laten doen. Ja. Wat ik dus doe. Maar het viel mij op. Ik denk, nou ja, niet iedereen heeft mensen om zich heen zoals ik. Die aan la minuut een bijsluiter kunnen lezen. En heeft u het teruggegeven aan de zorg? Van, ja. als tip om daar eens over na te denken? Nou, ik denk dat het radioprogramma meer effect heeft. Ja, ik hoop het. Maar doe het alsnog wel, hoor. Ga maar naar de apotheek en zeg maar, ik heb gesproken op Radio 1 over deze kwestie. Misschien kun je er ook wat mee. En dat in Zeeland? Nee, dat komt niet verder. Nee. Sorry. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de volgende operatie. En dank voor je belletje. Ja, heel lief. Dank je wel. Succes. Ja. Ja, die bijsluiten, dat is toch wel een terugkerend ding. En ik snap het ook, want je toch, ik zag je helemaal knikken. Nou, ik zat ook te denken van, stel het gaat in de toekomst wel over naar een QR-code, dat we ook kunnen nadenken van, hey, dan wordt die bijsluiten misschien wel opgelezen. Precies. Ja, dat je juist het hoort. Maar dat was, weet je, blijven verwonderen en dat met elkaar ook de dingen zo aan te geven is denk ik ontzettend belangrijk. Want laatst was er ook een patiënt die gewoon helemaal niks meer kon zien en die moest dan met het openbaar vervoer op controle. Mm-hmm. En daar werd er omgeroepen of de heer die en die wilde komen. En dan werd hij niet opgehaald, dus die zit dan in die wachtkamer en die denkt ik zie niks, dus dan moet je iemand vragen. Dus het is dan soms een kleine moeite om even naar iemand toe te lopen, omdat iemand niet dus, maar dat is zo'n automatisme geworden soms, dat het dat verwonderen en even weer denken, oh ja. Dus dat is gewoon denk ik toch altijd nodig. Toch die menselijke maat, waar jullie ook in het begin van de uitzending al verpleiten, die mag wel terug. We hebben nog wat andere vragen, laten we die zo behandelen. Eerst muziek. Deze is ook wel leuk. Ik weet niet hoe ik het uit ga spreken, maar Too Taboo. Too Taboo? Ja. Vertel waarom. Ja, nou, die kwam van mij. Ik vond het een leuk nummer. Die heb ik toen op mijn hardloopnummer neergezet. Volgens mij is dat van een Netflix-serie, kwam die af. En nou, wij zeiden wel, soms is het gewoon het gesprek over duurzaamheid, gezonder leven, nog wel eens enigszins als taboe ervaren. Mm. Dus ik zeg, nou, die vind ik hier dan wel bij passen. Gaan we doen. Might be too taboo. I'm Taboe. Too taboe. De nacht van Caro en CRV. Ja, en hier in de studio zitten Marlies Peepers en Anne Brouwer. En we praten over de impact die we eigenlijk moeten gaan leveren om de zorg wat duurzamer te maken. Leuke vragen komen binnen de hele tijd. Ik vind die bijsluiter ook wel interessant. Mustafa die stuurt nog in de chat in de NPO Radio 1 app. Blijf vooral berichten sturen. Goedenacht, een oplossing voor mevrouw aan de telefoon. Maak een foto van de bijsluiter en vergroot hem op je telefoon. Slim. Ja? Ja. Moeten ze wel een telefoon hebben? Eigenlijk wel een smartphone. Dus, ja. Ja, op een klaptelefoon kan je niet zoveel. Soms zijn oplossingen en mogelijkheden met elkaar, kom je tot heel veel. Ja, toch? En dat midden in de nacht. Ja, heerlijk dit. Charlotte die zegt, aan welke voorbeelden kan ik denken op gebied van duurzame fysieke verpleging? Hoe vaak botst duurzaamheid met hygiëne? Nou, die snap ik wel. Ja, ja zeker. Want infectiepreventie, zeg maar, het voorkomen van dat mensen ziek worden door bijvoorbeeld een bacterie die overspringen. Ja, daar zijn we in de zorg hartstikke druk mee bezig. Dus nou, verpleegkundigen dragen bijvoorbeeld handschoentjes, soms ook een mondkapje. En vooral als je bijvoorbeeld kijkt in de operatiekamer, daar werken we heel erg steriel. Dus dan zijn alle materialen ook goed beschermd. Ja, en dat botst zeker met duurzaamheid. Want je wil aan de ene kant hele hygiënische zorg leveren, maar aan de andere kant ook denken, hey, kan het soms, als we een stap iets minder hygiënisch aanpakken, werkt het dan ook nog steeds het beste? Nou, en daar worden heel veel onderzoeken naar gedaan. Ook naar degene die bijvoorbeeld de richtlijnen schrijven. Die echt gaan kijken van, hey, kan duurzaamheid meegenomen worden in het schrijven van de richtlijnen om wel de beste zorg te leveren die ook hygiënisch verantwoord is? Nou ja, en er zijn heel veel dat mensen inderdaad gaan nadenken van, heb ik iets nodig? Dus er was ook een voorbeeld wat we toen hoorden van dat er een steriele schaar ergens uit Azië komt. En dan wordt er één stukje van het verbandgaas doorgeknipt en dan wordt de schaar weer weggedaan. Als in weggegooid? Ja, dus het is zo een gewoonte geworden om dingen, nou, steriel, knippen, weggaan. En dus het gewoon alleen al over nadenken kan al gewoon een heel hoop schelen om te denken, hey, is dit nu nodig voor een verbandgaasje doorknippen? Ja, hetzelfde met handschoentjes, hè. We hebben de No Risk, No Glove, de Glove-initiatief. We zijn eigenlijk door corona ook zo gewend geraakt om overal handschoentjes bij te pakken. Terwijl als jij een patiënt of cliënt aanraakt, hoef je echt geen handschoentje aan. Dat hoef je eigenlijk alleen maar aan als je echt met slijmvliezen in contact komt, of met bloed of met ontlasting. Dan heb je een handschoentje nodig. En anders hoef je dus niet eigenlijk een handschoentje aan. En je hebt toch overal ook die pompjes, toch? Ik bedoel, die desinfectiepompjes, dergelijke. Ja. Zelfstofmatjes die vaak gebruikt worden, die heel erg vocht opnemen. Wat zijn dat, zelfstofmatjes? Zelfstofmatjes, nou, dat wordt in de zorg vaak gebruikt om vloeistof op te vangen, soms ook wel. Ja, gewoon. Een soort handdoekje wordt het zelfs voor gebruikt, hoor. Wordt voor alles gebruikt, maar er zit zo ontzettend veel plastic in. Ja. Dat ze daar ook al over nadenken. Moet er nou overal een zelfstofmatje, of kun je soms gewoon nog even weer een handdoek gebruiken en de handdoek weer uitwassen? Ja, en die dingen kosten iets van 6 euro per stuk. Het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt waar we het dan voor gebruiken. Ja. Dat je denkt 6 euro per stuk om soms ook gewoon even de vloer af te vegen. Het gebeurt echt soms, ja. Dus zelfs als ik goed luister, kan verduurzaming van de zorg ook nog eens betekenen dat je er niet goedkoper, maar dat je ook bespaart. Ik denk als je echt naar andere alternatieven gaat kijken, dan moet je in eerste instantie een investering doen. Mm-hmm. Maar dan verdien je hem later zeker terug. Dat is ook nog mooi positief nieuws. Laten we nog even gaan naar Bob, want Bob die heeft een lang bericht gestuurd, maar volgens mij wel met een interessante vraag. Hij zegt, vanwege mijn medische geschiedenis heb ik 40 operaties en dus even zoveel ziekenhuisopnames meegemaakt in de afgelopen 10 jaar. Er gebeurt op het gebied van duurzaamheid al heel veel gelukkig, maar opvallend blijft dat de verpakkingen van etenswaren daar nog ver op achterblijven. Is er geen voorschrift te maken dat er uniformiteit in de ziekenhuizen gewaarborgd wordt, om het eenvoudig te houden? Elk plakje kaas, worst is apart verpakt en ook nog eens een keer in plastic. Dit kan en moet anders. Eens. En ik hoop ook dat het beter met hem gaat, eerlijk gezegd, als ik dit zo hoor. Want dat is al vervelend om te horen. Maar dat die verwondering hier ook al in zit in ook eigenlijk gewoon de voedsel en misschien ook wel de consumptie van voedsel en ook hoe het verpakt is. Ja, dat moet ook echt daadwerkelijk anders. Wel heel goed initiatief vind ik dat steeds meer ziekenhuizen ook overgaan naar plantaardig voedsel bijvoorbeeld. Dus dat je dat plakje worst eigenlijk ook niet meer ziet. Oké, op die tour gaan we. Nee. Ja, dat is even een andere tour. Ja, sorry, net iets andere vraag, net iets andere invulling, Bob. Maar dat is ook een manier hoe je kan verduurzamen. Ja, zeker. Ja. Ja. En is het inderdaad nodig, elk plakje kaas in het plastic? En ik vind het echt een hele mooie vraag. En ik denk heel goed. En wil iemand dat plakje kaas ook? Er zijn mensen echt ook, wel over aan het nadenken intussen. Ja. Ook, en als dan pak ik weer het stukje gezondheid in de ziekenhuizen mee. Dat vroeger alles werd rondgedeeld. En dat ze nu ook patiënten eerder uitnodigen om zelf het eten vanaf de gang te halen. Dus we zijn er allemaal al mooie initiatieven en mee bezig. Ja, ja, en dat wil die persoon een plakje kaas ook? Dat bedoel je ermee dat iedereen krijgt gewoon standaard... bij wijze van spreken een plakje kaas, plakje worst... en dan kijk maar wat je gebruikt en anders gooit het weg. Werkt het zo? Nee, je hebt wel vaak een keuze. Tenminste, ja, in ziekenhuizen wel, maar niet altijd. In de zorg, in de verpleeghuizen bijvoorbeeld. Nou, ik heb wel laatst bij de moeder van een vriendin die ook in een verpleeghuis zit. Dan hebben ze beneden nog een soort van winkeltje. Oh ja. En dan kan ze met de rollator naar beneden. En dan kun je nog zelf je ontbijt uitkiezen. Dus om toch gewoon de regie te houden. En het gevoel van ik kan nog even een winkeltje in. Mm-hmm. Dus ook daarin wordt wel steeds meer nagedacht. Zodat je ook niet al die verpakking hoeft te hebben. Maar gewoon kan kiezen wat je nodig hebt. En wat je graag wilt opeten. Ja. Kan. Er zijn echt nog heel veel stappen te maken. Want dit zijn allemaal maar hele kleine dingetjes. En die zitten zelfs aan de achterkant voor mijn gevoel. Van wat wij zien als je het ziekenhuis in komt. Maar dus aan de andere kant, of dit is de voorkant eigenlijk. Aan de achterkant zijn nog veel grotere stappen te maken. Waarschijnlijk die meer impact hebben. En elke stap is heeft impact. Boek ook, ja. Ja. Nou, mensen zeggen ook vaak van goh, er gebeurt zoveel. Wat heeft dat kleine stapje nou voor zin? Precies. Maar al die kleine stapjes, als we die met elkaar allemaal zetten, zijn ze gewoon enorm. Tot slot, zijn jullie nou ook een beetje, niet gek, maar super enthousiast en bijna dat het zo'n doorgedraaide hobby aan het worden is. Dat je denkt, oh, en dit kunnen we doen en dit. Dat je helemaal enthousiast wordt van de mogelijkheden die je ziet. Nou, eigenlijk zeker. En vooral als ik kijk op de hogeschool, heb ik echt wel een aantal leuke studentenopdrachten die ook dat studenten gewoon even die positieve verwondering gaan creëren en aan de slag gaan met opdrachten in een wijk of in het verpleegkundig praktijklokaal. En dat je daarin ze kan begeleiden en ook dat enthousiasme daarin kan overbrengen. Ja, dat vind ik echt heel gaaf. Ja, toevallig hadden we afgelopen zaterdag toen moest ik op de open dag staan van onze hogeschool. En toen werd iemand, die kwam naar mij toe. Ja, Marlies, heb jij dat boek geschreven? Mijn moeder begon daarover en die was het tegengekomen op LinkedIn. En toen dacht ik, ja, dat is mijn docent. En toen dacht ik, nou, dat vind ik zo'n leuke terugkoppeling, dat het dan ook weer terugkomt. Nou, daar werd ik al helemaal enthousiast van. Ja. Leuk. Ja, leuk dat je het ook zo hoort face-to-face. Ja. Cool. En jij, word je ook enthousiast? En, Ik ben ook heel enthousiast, maar vooral inderdaad in het doorgeven en inspireren van anderen. En vanuit de duurzame verpleegkundigen worden er ook heel vaak uitgenodigd voor workshops. En dat vinden we alleen maar heel leuk om in gesprek te blijven met iedereen. Ja, en de boodschap over te brengen. Ja. Ik hoop dat dit boek helpt. Het ligt in de boekhandels of ligt het niet in de boekhandels eigenlijk? Want het is dus een e-book eigenlijk met name, hè? Ja, ik wilde mensen vragen om... misschien kan jij de link even opnoemen? Ja, de link is van www.verpleegkundigleiderschapwerkt.nl. Daar staat, daar kun je het boek e-book downloaden. En dat is voor €10. En dat de opbrengst gaat allemaal naar de Stichting van de Duurzame Verpleegkundigen. Duidelijk. Ja. Dank voor jullie komst naar de studio. En ik hoop dat jullie heel veel mensen inspireren. En bedankt dat we mochten komen. Ja, dankjewel. Leuk. Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. But it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here, Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. De nacht van Caro en CRV. We blijven nog even bij duurzaamheid binnen de zorg, maar dan net vanuit een andere invalshoek. Maria Koik maakt al jaren kunstwerken van afval. Kunstenares Maria Koik. Van al deze flesjes maakt kunstenares Maria samen met de kinderen een prachtige ijsbeer. Een passie voor kunst en je medische achtergrond samensmelten tot een unieke creatieve kracht. Dat is precies waar Maria Koik doet, wat ze doet. Als voormalig verpleegkundige en kankerpatiënt brengt ze haar ervaring uit de medische wereld naar haar kunst, waar ze thema's als gezondheid en welzijn verkent op een verrassende manier. En met haar kunst schept ze ook ruimte voor gesprekken over moeilijke medische onderwerpen. Maar naast dit alles is ze ook activist tegen zinloos plastic geweld. Maria Koik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we hadden het in eerder deze uitzending ook al eventjes over jou in verband met onze hoofdgasten. Okay. Die waren ook geïnspireerd geraakt door jouw kunst. Maar om eerst even te vragen, hoe gaat het met je? Ja, het gaat inmiddels weer goed. Ik heb net voor de tweede keer het kankerproces mogen doorstaan. En gelukkig ben ik er weer uit en ik ben weer schoon. Dus fijn. Het gaat goed met mij, ja. Fijn, nou dat is fijn om te horen. Jij maakt statements met je kunst, hè? En dit doe je op een best wel bijzondere manier. Wanneer besefte jij dat het nodig was om dit te doen? Nou, de eerste keer dat ik kanker kreeg, dat is inmiddels 5 jaar geleden. Toen kwam ik als patiënt weer terug in het ziekenhuis. Want ik ben ooit verpleegkundige geweest, zoals je al zei in de aankondiging. En ik ben inmiddels 58, dus ik voel me ook, als ik over dit soort dingen praat, echt een oud-verpleegkundige van een ontzettend oude stempel. Want toen ik weer terugkwam in het ziekenhuis, toen was ik verbijsterd, echt verbijsterd over de hoeveelheid troep die er gemaakt werd om mij beter te maken. En dan heb ik het over alle handschoenen die er voortdurend werden aan- en uitgetrokken, alleen al als ze de kamer inkwamen. Of verpakte koekjes die geserveerd werden op plastic wegwerpbordjes met een vrouw met handschoentjes aan. Maar het allerergste waarbij ik dus echt helemaal aanging, dat was inderdaad de beroemde schaar inmiddels, die gewoon na één knip om mijn verband door te knippen in de wegwerpbak verdween. Ja. En toen dacht ik echt van, jullie zijn echt helemaal gek geworden hier. Want nou, om nog even door te gaan, die schaar die is gewoon van roestvrij staal gemaakt. En dat wordt dus gewoon weggegooid. En dat is onbegrijpelijk, want het is iets wat roestvrij staal wordt gewonnen. En dat is op een gegeven moment gewoon op. En als je dat dus wegwerppartikel gaat gebruiken, dan schiet je gewoon volledig mis. Dus toen dacht ik echt van, dit gaat te ver. En hoe reageert de medische wereld op jouw acties? Nou, ik heb eerst, voordat ik überhaupt iets ging doen, heb ik toestemming gevraagd aan het ziekenhuis. Want ik zei, jongens, ik ben ongelooflijk blij met jullie. Maar ik heb wel zo mijn vraagtekens over het proces, hoe ik beter ben geworden. Kijk naar de slipstream van afval die ik heb geproduceerd om beter te worden. En dat werd in de eerste instantie niet goed ontvangen. Want toen hadden ze echt zoiets, ja, maar weet je wel dat we moeten bezuinigen? Weet je wel dat als we een steriele dode krijgen, om het maar zo te zeggen, een infectiedode, laat ik het zo noemen, dan hebben wij een probleem en dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar ik heb op een gegeven moment heb ik het voorbeeld weer van die schade bijgehaald. En toen zei ik, het is toch bespottelijk dat dit gebeurt. En kennelijk wist de manager van het ziekenhuis waar ik mee aan het praten was om die toestemming te krijgen, die wist het ook niet. En die zei op een gegeven moment van, ja, dit kan echt niet, ga je gang. En toen ik uiteindelijk, ik ben dus naar de chirurg gegaan, want ik moest weer geopereerd worden en gezegd of gevraagd van, mag ik wel mijn afval mee naar de operatie? Nou, toen zei die chirurg ook, dat is wel een beetje een ongebruikelijke vraag, snap ik. Maar ik werd wel wakker na een operatie. En ik lag op mijn kamer, stonden dus enorme grote vuilniszakken met afval. En klaar om mee te nemen. En toen kwam ik er al heel snel achter dat iedereen eigenlijk wel op zo'n kantelpunt stond om te veranderen. Maar dat ze eigenlijk niet wisten hoe ze dat moesten aanbrengen of hoe moesten beginnen. En omdat ik dus die video had gemaakt van mezelf in een cirkel van afval van mijn operatie. Ja, krachtig plaatje is dat. Ja, dat is ook allemaal weer met, ja, dat gaat allemaal weer met toeval, weet je wel. Je komt er al snel achter dat je geen kunstwerk kan maken van het afval, want de hygiëne bent zo ontzettend moeilijk. Van ja, dat kan niet, infectiegevaar, dat het afval moet terug en weet ik veel wat. Ik denk, nou, als ik hier een kunstwerk van wil maken, kan ik het nooit ergens exposeren natuurlijk. Dat lukt me nooit. Nee. Dus laat ik dan maar een video maken. En dat is achteraf gezien natuurlijk weer veel beter geweest. Ook omdat je veel meer mensen ermee kan bereiken. Kan je je voorstellen dat, want het is natuurlijk, het klinkt heel, heel logisch ook dat je hier iets tegen wilt doen. Ja. Yeah. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, ach, wees gewoon blij met die goede gezondheidszorg die we hier hebben. Ja. Ja, zijn dat ook reacties die je hebt gehad? Wat vind je ervan? Nou ja, allereerst laat ik dat ook even zeggen. Ik ben ongelooflijk blij met de gezondheidszorg die we hier hebben. Ik denk, als je in een protocol past wat betreft borstkanker of zoiets, dan kan je geen betere zorg krijgen als in Nederland. Laten we dat even voorop stellen. Alleen, ik stel me wel een vraag. Want ik vind de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt krankzinnig. En er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, wat wil je dan? Wil je dan op een keukentafel geopereerd worden? Weet je wel, zo. Mm-hmm. Nee, dat snap ik ook wel. Je moet steriel werken. Maar is het echt nodig wat we nu op dit moment produceren per operatie? Nee, dat is absoluut niet nodig. En daar komt men ook steeds meer achter. En toen ik mijn video uitbracht, was dat voor heel veel mensen in de gezondheidszorg echt zoiets van, hè, nu kunnen we het eindelijk op de kaart zetten. Want nu hebben we een middel om te laten zien dat het gewoon te veel is en dat het niet nodig is. Maar tot slot, wat is het effect van jouw acties in de zorg? Is er al een effect merkbaar? Ja, absoluut. Ik denk dat mijn video net even dat punt is geweest, dat eigenlijk dat het de verandering gecatalyseerd heeft. Er stonden al heel veel mensen, met name de mensen op de OK, want die zagen elke dag hoeveel vuilniszakken er naar de afvalstation gingen. Mm-hmm. En die hadden er al heel veel moeite mee. En ik denk, ja, die hebben mij ook echt opgebeld om me te bedanken. Weet je wel, van hè, nu kunnen we eindelijk naar buiten toe. Het stond al klaar, maar hoe breng je zoiets naar buiten? Het is het kantelpunt geweest misschien. Ja, het is absoluut een kantelpunt geweest die al klaar stond om eindelijk verder te kunnen gaan. Mooi, heel mooi. Ja. Ik wens je een goede gezondheid toe. En ik hoop dat er nog meer effecten gaan plaatsvinden na deze acties. Wat mooi. Dankjewel. Activist tegen zinloos plastic geweld, Maria Koik. Fijne nacht nog. Ja, dank je. Hoi, hoi. De nacht van Caro en CRV. De Europese verkiezingen staan voor de deur. En daarom hebben wij een podcast die we elke uitzending laten horen. In de Caro en CRV podcast Eurotrippers reist radio DJ Andres Odeek per trein langs verschillende Europese steden om stemmingen te meten. In aflevering 1 van Eurotrippers gaat Andres naar Parijs, de stad van de Eiffeltoren, Croissant, maar ook het klimaatakkoord. In Nederland zijn we er dol op, maar in Parijs moet je leven ervoor wagen, de fiets. Onze eerste stop is zometeen in Parijs, de stad van het klimaatakkoord en daarmee de ideale stad om het te hebben over de Europese Green Deal. Nou lijkt het me leuk, Andres, om daar de fiets te pakken. Want, ja, echt wat voor jou? Nee. Parijs heeft de grote ambitie om de fietshoofdstad van de wereld te worden. Teun, heel leuk plan, maar ik moet je wel even zeggen, ik heb thuis geen fiets. Ik heb denk ik al 3 jaar niet meer gefietst. Denk je dat we hier überhaupt levend van af gaan komen? Ik weet dat het heel spannend klinkt, maar uiteindelijk, het doen al best wel wat mensen in Parijs. Ik denk dat het goed komt. Helaas kunnen we deplacer door de train. We hebben manieren door het titre de transport. Nu vous souhaitons een agréable voyage. Zo, hè, daar zijn we dan. 3,5 uur later, het is echt voorbij gevlogen. En Teun, we moeten gelijk door. We hebben zometeen een afspraak met Stijn. Ja, Stijn is een Nederlander die al jaren woont en werkt in Parijs. En die zet zich heel erg in voor een fietsnetwerk in Parijs. De EU die is van plan om een fietsnetwerk niet alleen in Parijs te hebben, maar eigenlijk uit te breiden veel verder door Europa. Als onderdeel van het klimaatakkoord. En natuurlijk, iemand als Stijn, die kan ons daar alles over vertellen. Dus er is ook maar één manier waarop wij ons door deze stad naar Stijn kunnen verplaatsen. Parijs heeft naast alle start-ups die hier fietsen verhuren ook hun eigen fiets. En dat zijn die blauwpaarse fietsen hier recht voor ons. En daarmee gaan we naar Stijn. Dit is zo'n fiets. Ze zijn wel echt lelijk hoor, met zo'n mandje voorop. Ja, maar eerlijk, kijk nou. Ja, ze zijn wel heel lelijk. Godsamme. Hiermee fietsen in Nederland echt voor lul. We gaan even kijken hoe dit werkt. Nou ja, en even kijken of er 2 fietsen te vinden zijn. Want ik tel er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waarvan ik sowieso kan inschatten dat de helft kapot is. Hier, bij deze is letterlijk het stuur eraf. Ik moet zeggen, ik ben nog niet heel enthousiast hoor, over de Europese fietshoofdstad van de toekomst. Oké, wat ben je aan het doen? Nou ja, oké. Ik heb dus een code gekregen in een app die ik heb geactiveerd met mijn creditcard. En nu voer ik een pincode in. En nu krijg ik een vinkje, dus ik denk dat hij het nu doet. Ja, nou ja, hij doet het. Super. Ik heb een fiets. Oké, nou, nu doet hij het 3 kwartier. Oké. Dus nu gaan we kijken of we voor jou een fiets kunnen regelen. Eventjes een kleine rate my bike. Het spatbord. Die zit los. Het mandje, dat ziet eruit alsof je echt gewoon, zeg maar, je oma zou hier nog niet eens op durven fietsen. De handvatten, die zijn stuk. Kijk of de bel het wel doet. Nou, die ga je nog wel nodig hebben hier, denk ik, want heel erg veilig oogt het mij nog niet. Zoals je hoort, heeft het wat voeten in de aarde. Maar uiteindelijk lukt het ons om een fiets te bemachtigen. Dapper stijgen we op voor een rondje door Parijs. Het is rood. Oh, nou ja, prima. We gaan weer rood. Huppa. Heb jij eigenlijk een levensverzekering? Nee, zover ik weet niet. Ik ga dat wel nog even afsluiten, denk ik. Want je hebt wel eens kans dat je even wat mist hier zo. Toch net even zo'n voetganger die voorsteekt. Een auto of een vrachtwagen die stilstaat midden in de straat. En waar scooters je dan, zeg maar, nog net niet omver rijden. Wat dat betreft is het wel goed opletten. Denk je dat we heel huids aankomen bij Stijn? Ja, dat denk ik wel. En anders missen we, weet je, met één ledemaat kun je ook leven. Dat is waar, als je die microfoon maar kan vasthouden. Overigens ruikt het wel overal naar croissant. Dat is waanzinnig. Heerlijk, ja. Oh, hij is groen. Oh, joh. Uiteindelijk overleven we de fietstocht zonder kleerscheuren. En dan moeten we Stijn in een cafeetje vlakbij zijn werk. Er zitten niet heel veel mensen, dus de kans moet groot zijn. Hallo. Hoi, Teun. Hoi, goedendag. Andres. Hoi. Wat leuk. Moi, je prendre... Alors, c'est quoi, c'est un thé? Oui. Un thé, un original. Oui. Stijn blijkt een boomlange Hollander die al meer dan 30 jaar in Frankrijk woont en werkt. In pak, net uit zijn werk, komt hij binnen met een oranje sjaal, een oranje bril en een opvallende fietstas. Terwijl hij zijn lange benen onder het kleine tafeltje in het rustige, maar rumoerige restaurant schuift, zegt hij direct iets interessants. Iets wat de uitdaging die hij is aangegaan om van Parijs een fietsvriendelijke stad te maken misschien alleen maar meer bewonderenswaardig maakt. En het is heel conservatief. Het is heel conservatief, dus de dingen moeten altijd blijven zoals ze zijn. En dat vind ik fascinerend. Ook ingewikkeld. Je hebt wel discipline nodig, denk ik. Ja. En doorzettingsvermogen. Ja, het is heel ingewikkeld om mensen bij elkaar te brengen en ze samen te laten praten. Het schiet ook alle kanten op. Ja. Het schiet ook alle kanten op. En wat ik hier probeer te doen is mensen het woord geven. Mensen, omdat Frankrijk ook een cultuur heeft waarin je luistert naar de autoriteit. Ja. En dat is de waarheid. Stijn is ambassadeur van de fiets. Fietsen door Parijs en een gezond leven op die fiets. Hij heeft geen auto, hij wil geen auto. Stijn is met de fiets overal op voorbereid. Ik zie jou hier net binnenkomen met een groene tas. Wat is dat voor tas? Dat is een tas, daar zitten alleen maar een slot in en regenkleding. Dat is mijn uitrusting om fietsen door het leven te kunnen gaan. Ja. Deze is een tas die kun je heel makkelijk van je fiets afhalen en dan ermee ergens naartoe wandelen. Ja. Wat je wel steeds meer ziet in Parijs is dat je toch de Nederlandse fietstassen die je gewoon op je fiets laat zitten met die twee flappen aan beide kanten. Dat zie je steeds meer. Ja. Nee, dit zie je wel, maar niet superveel. Een uniek modelletje. Dit model inderdaad heb ik niet. Hebben we de BHV gekocht tegenover het stadhuis van Parijs. En inderdaad, die heb ik nog niet eerder gezien. Merk je ook in je omgeving dat jouw collega's of je vrienden fietsen? Totally. Zelfs mijn eigen vrouw is gaan fietsen. Dat was twee jaar geleden. Mm-hmm. Die was in één keer het openbaar vervoer zat. Nou wil ik niet, met alle respect, ik wil helemaal niet onaardig doen. Ik ben een Nederlander, fietsen zit in ons DNA. Maar waarom in godsnaam in Parijs op de fiets? Ik heb vanmiddag 3 kwartier op zo'n stadsfiets gezeten. Ik ben denk ik zonder grappen 20 keer door een rood stoplicht gereden. Er zijn geen verkeersregels, mensen doen maar wat. Of heb ik het helemaal verkeerd geïnterpreteerd? Nee, wat je nou beschrijft... Wat gevaarlijk het is niet gevaarlijk, maar het voelt gevaarlijk. En daardoor stappen veel mensen niet op de fiets. Wat je beschrijft, dat is een situatie van transitie. Parijs is een stad die helemaal in transitie is. En daarom is het zo fascinerend. Vroeger toen ik kind was, toen hield ik heel erg van de tekening van Rien Boordvliet. Want dat zijn allemaal van die schetsen die hij maakte. Voor mij is Parijs ook zo'n schets van een stad die in wording is. Waarin alles eigenlijk een zandbak is. Waarin overal borden staan. En afrasteringen om de weg anders te maken. Omdat er gewoon een hele nieuwe fietscultuur uit de grond gestampt wordt op dit moment. En dus wat wij hier beleven in Parijs is als het ware wat onze voorvaderen en moederen hebben beleefd in de jaren 70. Dus ik heb echt het gevoel dat ik de geschiedenis van Nederland opnieuw beleef in Parijs. Voor Stijn ligt de nadruk van zijn fietsproject vooral in Parijs. Maar we zijn hier natuurlijk ook voor de Europese verkiezingen. Stijn reist veel door Frankrijk met zijn verhaal en ook door Europa. Hij heeft Europa en vooral de Europese Unie nodig om zijn doelen kracht bij te zetten. En hoe denk je dan, want er komen Europese verkiezingen aan dit jaar. Hoe denk je dat Europa hier een rol in kan spelen in het mobiliseren of in de mobiliteit? Enorm. Want Europa, dat is een project om samen te werken en samen naar boven te trekken. En het is zo dat recentelijk hebben de Europese steden of de Europese landen dat gedaan in het fietsgebied. Ze hebben namelijk een fietsdeclaration afgegeven. Ja, oké, stop. Dit moet ik toch even uitleggen. De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2023 een zogeheten fietsverklaring ondertekend. De commissie vindt de fiets namelijk een duurzaam, toegankelijk, betaalbaar en gezond vervoersmiddel en gaat zich daarom inzetten om de fiets in heel Europa te promoten. Dat doet de Europese Commissie aan de hand van 8 verschillende doelstellingen. Ze gaan bijvoorbeeld een Europees fietsbeleid ontwikkelen en de fietsinfrastructuur en de verkeersveiligheid voor fietsers in heel Europa verbeteren. Werkgevers worden gestimuleerd om de fiets te promoten. Misschien heb je dat zelf ook wel op je werk, dat je een Van Moof of een e-bike kunt krijgen. Er zijn speciale fietsfondsen beschikbaar. Er worden nieuwe fietsverbindingen aangelegd, waaronder de zogenaamde fietssnelwegen. Dus als raket fiets je over het asfalt. En het fietstoerisme krijgt een boost. Zo gek is Stijn dus nog niet met zijn fietsfanatisme. Een groot onderdeel van het huidige beleid van de Europese Commissie is de Green Deal. Dat wordt ook de komende jaren na de komende verkiezingen voortgezet worden. Is fietsen wat jou betreft daar al genoeg onderdeel van? Ik weet niet precies hoeveel fietsen daar nu onderdeel van is. Maar het zou me verbazen als het onderste uit de kan wordt gehaald. Omdat fietsen nog veel gezien wordt als Tour de France, als hobby. Terwijl de impact kan zijn tot 1 op de 3 verplaatsingen in het land. Dus ik zou zeggen, onafhankelijk van de realiteit, ga door met doorpakken. Omdat het veel te langzaam gaat. Ook in Frankrijk, het gaat veel te langzaam. Het gaat de goede kant op, maar zo'n Green Deal die is er. En zo'n fietsverklaring is er om landen te stimuleren om door te pakken. Ik vind dat wel leuk om te horen. Ik denk dat het wel iets zeker met verduurzaming, een goede zaak is. Maar ja, ik zie het ook gewoon in deze smalle straten die hier ook in Parijs hebben, niet overal nog vormen. Dat kunnen we heel anders doen, zo'n ruimte. Ik zie 2 fietspaden met daarop auto's geparkeerd. Jij ziet een smalle straat waar geen ruimte voor de fiets is. Ik zie een straat met heel veel ruimte voor de fiets. Alleen daar staan nog eventjes auto's op geparkeerd. Ja. En die kunnen we er gewoon afhalen. Oh, Stijn, als het aan jou ligt, ik moet eigenlijk gewoon maar eens snel die fiets in Nederland gaan aanschaffen. En daar een beetje gaan bijleren. Dan komt het uiteindelijk wel goed hier zo. Doe het. Ja, en beleef de lol aan. De podcast Eurotrippers is te vinden in de NPO Luisterapp en via je favoriete podcastplatform. De nacht van Caro en CRV. Mentale gezondheidsproblemen. Veel mensen krijgen er ooit mee te maken. En toch ervaren veel mensen het ook als een soort taboe. Je wordt wakker. In de eerste seconde, als je wakker wordt, voel je meteen een knoop in je maag en een druk op je borst. Je hartslag gaat meteen omhoog. Je zit meteen heel kort in je ademhaling. Heel je lichaam zit meteen vol stress. En meteen die negatieve zelfpraat. Loser, sukkel. Dat heb je met jezelf gedaan. Kijk naar waar je bent. Je komt hier nooit meer uit. Je hoorde hier Anton Notenboom, een Nederlandse ex-veteraan. En hij wandelt op dit moment op blote voeten door de Verenigde Staten om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp. Anton, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, live vanuit Amerika. Ja. Je legt in totaal een afstand af van 5000 kilometer dwars door de VS. We hebben je enkele weken geleden ook al even kort in de uitzending gehad. Toen was je net vertrokken vanuit Los Angeles. Klopt. Waar ben je nu? Ik ben nu in een heel klein gehuchtje in the middle of nowhere in Utah. De staat Utah. Supermooi. Help me even, Arizona. Beetje wilde westen. Ja, Arizona en dan een beetje schuin omhoog heb je Utah. Ah ja. Ja, het is echt het wilde westen nog hier. Dus je kan echt de cowboys en de indianen kun je nog een beetje inbeelden. Heel mooi gebied. En sinds we je voor het laatst hebben gesproken is er best wel veel gebeurd. Hè? Je hebt inmiddels al ruim 1 miljoen stappen achter de rug. En je hebt lichamelijk ook al een hoop te verduren gehad. Wat is er allemaal gebeurd in die tocht tot dusver? We hebben wel een flinke radio-uitzending voor nodig. Een korte recap. Een korte recap. Nou ja, uiteraard echt ongelooflijk veel mooie ontmoetingen met mensen die hier ook echt mee geholpen zijn. Echt de gastvrijheid van de Amerikanen. Ik heb mijn voeten helemaal kapot gelopen en die zijn nu ook weer helemaal geheeld. Ik ben door de woestijnen heen gegaan. Ik ben door de sneeuw in de bergen van Utah heen gelopen. Op blote voeten. Op blote voeten. Ja, die was niet helemaal gepland. We hadden niet verwacht dat er dan nog bijna 2 meter dik pak sneeuw lag op sommige stukken. Maar wel heel mooi tegelijkertijd. Ja, superveel. Het is veel om op te noemen eigenlijk. En je bent nu weer vertrokken vanuit Las Vegas. Wat heb je daarmee gemaakt? Is er een bijzonder iets wat je is bijgebleven? Nee, ja, eigenlijk dat Las Vegas niet helemaal mijn plek is. En eigenlijk dat Las Vegas een beetje het beeld van mentale gezondheid weerspiegelt. Want van de buitenkant is het allemaal heel mooi met de mooiste lichtjes en gebouwen en iedereen lachend. Maar eigenlijk Als je één straat ernaast gaat, zie je gewoon alleen maar ellende en armoede en alcohol en drugs en gokverslavingen. En mensen die het eigenlijk gewoon helemaal niet goed hebben. En eigenlijk ook heel veel mensen die in die hele grote hotels zitten. Niet dat je over iedereen kan spreken, maar ja, je weet gewoon dat er ook heel veel problemen zijn. Dus eigenlijk was Las Vegas voor mij een beetje een plaatje wat mentale gezondheid is. Aan de buitenkant kun je niet zien wat er van de binnenkant afspeelt. Dat was voor mij in Las Vegas in één keer heel duidelijk. En ik kijk eigenlijk met heel veel plezier keek ik uit naar Las Vegas. Stond al heel hoog op mijn lijstje om ooit gezien te hebben. Mm-hmm. En natuurlijk de strip super tof om mee te maken. Maar ja, je ziet ook hoeveel ellende er is in die stad. Dus dat is weer de keerzijde. Dus dit is eigenlijk ook direct weer een goede realisatie van hier doe ik het voor. Om dit aan te kaarten. Ja, precies. Ik denk dat wel een van de grote steden is waar de problemen ook echt heel kenbaar op straat te zien is. Het was meteen heel duidelijk waarvoor ik loop ook. Ja, want jouw persoonlijke motivatie, dat is dat je zelf een tijd lang hebt gekampt met mentale problemen. Merk je dat je wandeltocht al impact heeft op anderen? Ja, 100%. Eigenlijk krijgen we dagelijks gewoon berichtjes binnen van op social media en ook van mensen die het volgen. Die er echt inspiratie door krijgen, door die in ieder geval hun verhaal delen, wat echt wel voor een hele opluchting kan zorgen. Mm-hmm. Ook de mensen die we tegenkomen, echt een aantal mensen tegenkomen die hun verhaal hebben kunnen delen. En die dat ook echt als een verrijking hebben ervaren. Dus ja, het breekt gewoon een taboe. Het creëert gewoon een veilige ruimte voor mensen om te voelen, oké, als hij het kan, dan kan ik het ook wat we gewoon echt nodig hebben. Ja, dat kan me voorstellen dat je ook motiveert om door te gaan, want je moet nog even, hè? Ja, ik zit bijna op 1000 kilometer van de 5000. Dus ik heb nog een flink stukje te gaan. En kom je dan trouwens ook terug naar Nederland als je klaar bent, of? Ja, zeker. Zodra ik in New York ben gefinished, dan zal het niet heel lang duren voordat ik weer op vliegtuig naar Amsterdam zit. Met de beentjes omhoog. Ja, precies. Heel erg ontspannen. Zullen we binnenkort weer even checken hoe het gaat, weet je? Want het blijft toch interessant om daar elke keer even bij stil te staan, dat iemand gewoon op zijn blote voeten door Amerika aan het wandelen is. Ja, lijkt me leuk. Laten we dat zeker doen. Is goed. Dan, wat was je volgende bestemming, zei je nou? Ik loop nu richting Denver. Denver. Oh, heerlijk. In Colorado. Dus ik ga echt heel hoog de berg in nu. Een van de hoogste steden van Amerika meepakken. Ik had heel makkelijk rechtdoor het platteland kunnen gaan, maar de uitdaging erbij is nooit verkeerd. Dus we gaan door de bergen. Een echte ex-veteraan die laat zich niet te makkelijk vatten. Nee, dat snap ik wel. Nee, zeker. Succes. Niet. En laten we elkaar snel spreken. Tot snel. Leuk, tot snel. Nou, tot zover dus. Anton, hij heeft een bijnaam zelfs, de Barefoot Dutchman, die dus wandelt om mentale gezondheid op de kaart te zetten. De nacht van Caro en CRV. Ja, iemand anders die op dit moment op pad is, dat is een van onze verslaggevers. Sophia Wouda, die is op dit moment op de plek waar iedereen op Schiphol in de gaten wordt gehouden. Het regiecentrum van de vertrek- en aankomsthallen. Sophia, waar ongeveer op Schiphol bevind jij je nu? Hallo. Ja, hoi, goedemorgen. Ja, ik ben dus in het regiecentrum. Het is net achter de Burger King, maar ietsje hoger. We kunnen de vertrek al 3 zien. Het is eigenlijk een hele grote ruimte. In een cirkel staan allemaal bureaus met allemaal een heleboel schermen. En in het midden zie ik allemaal beveiligingsbeelden van beveiligingscamera's. En ik ben hier met Ikram en Frank. Hallo, goedemorgen. Ikram, wat is jouw belangrijkste taak hier vannacht? Mijn belangrijkste taak is de passagiersflow en zorgen dat alles goed loopt vannacht. Ja. En jij, Frank, wat doe jij hier vannacht? Ik ben centralist van de alarmcentrale. En wij nemen hier alle 4x2 lijnen aan die gaan om ambulance en brandweer aan te sturen. Ja, dus als er iets met de passagiers is, dan komen ze bij jullie terecht hier. En Ikram, wat kunnen jullie dan als er iets speelt of als de flow niet flowt, wat doen jullie dan om het wel te laten flowen? Eigenlijk een aantal dingen. Contact opnemen met Kamar, kijken of we ergens kunnen opschalen. Maar ook passagiers verplaatsen. En dat doen we dan per 50, 75, 100. En die verplaatsen van de ene aankomsthal naar de andere. Zodat ze sneller door de Kamar-controle kunnen gaan. Ja, en hier op Schiphol komen natuurlijk mensen van over de hele wereld. Ik kan me voorstellen dat er wel eens gekke dingen gebeuren. Wat is het gekste wat jullie hier hebben meegemaakt? Nou, het gekste op de Bravo-pier dat mevrouw zich ging uitkleden. En weigerde een jasje aan te nemen van de Marseillaise. Ze wilde gewoon naakt zijn. Oké, bijzonder. En dan zou ze dus ook bij jou terecht komen, Frank. Dan word jij misschien gebeld als zoiets gebeurt. Ja, dan zou ook kunnen dat wij gebeld worden daarvoor inderdaad. En dan kunnen we ook medische hulp die kant op sturen. Ja, want Schiphol heeft eigen medische hulp, hè? Ja, Schiphol heeft een eigen ambulancedienst. 1 ambulance en 1 medic. En uiteraard ook 3 brandweerkazernes. Ja, en dan ben jij eigenlijk dus de rol van 112 op Schiphol dan? Ja, dat klopt. Wij zijn de centralisten die de mensen zo goed mogelijk proberen te helpen. En BHV en ambulance en brandweer aansturen. Mm-hmm. En hoe is het om hier 's nachts te werken? Wat vind jij ervan, Frank? Ik zit liever in de dag in de avonddiensten. Dan gebeurt er veel meer, ben je wat actiever. In de nacht gebeurt er gewoon een stuk minder. Maar dit hoort ook gewoon bij de functie die we hebben. 24-7. Ja. En jij, Ikram? Frank heeft wel gelijk. Overdag gebeurt er natuurlijk meer. Maar in de nacht is het ook wel leuk. Je hebt wat meer contact met je collega's. Alles gaat wat rustiger. Je hebt wat meer tijd om met elkaar te praten. En ook over bepaalde dingen na te denken. Over nieuwe oplossingen en de systemen die we gebruiken. Dus je kan even wat anders naar dingen kijken. Dus ik heb er geen moeite mee. Ja, want die systemen, hè, dat noemen we net al kort. Wat Sophia, kunnen die systemen? Hou die vraag even in gedachten en dan komen we straks bij je terug. Oké, helemaal goed. Tot zo. Tot zo. En blijf vooral luisteren, want straks zijn wij terug met het derde uur van de nacht van Caro en CRV. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in Australië onderzoekt waarom de dader van een steekpartij vooral vrouwen aanviel. Bij de aanval zaterdagochtend kwamen 6 mensen om het leven, onder wie 5 vrouwen. Op beelden is volgens de politie duidelijk te zien dat de dader het op vrouwen had gemunt in het winkelcentrum waar hij toesloeg. De man werd doodgeschoten door de politie. Inmiddels is duidelijk dat hij psychische problemen had. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren miljarden uit voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat in de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Het COA krijgt meer dan 1 miljard om de kosten voor noodopvang in hotels en schepen te dekken. Ook voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben wordt 500 miljoen vrijgemaakt. Gemeenten die in financiële problemen zitten krijgen ook geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. Het Israëlische oorlogskabinet wil vergelding van de aanval van Iran van zaterdagnacht. Er is wel verdeeldheid over wanneer en hoe er wraak wordt genomen, zeggen functionarissen na een overleg. De VS zal niet meewerken aan een mogelijk Israëlisch tegenoffensief tegen Iran. Dat heeft president Biden gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Oud-managers van de Action hebben voor miljoenen aan belasting ontweken, meldt NRC. De twee hadden aandelen, maar gebruikten onder meer de omstreden expat-regeling om geen belasting over de winst te hoeven betalen. De Belastingdienst verloor een rechtszaak, maar gaat in beroep tegen de oud-managers. Het weer, wolkenvelden trekken over het land vannacht. Het koelt af tot rond de 6 graden. Morgen eerst zon, maar rond de middag zijn er wolken en flinke buien. Ook hagel en onweer is dan mogelijk. Het verkeer moet rekening houden met zware windstoten. Het wordt morgen 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Leonardo da Vinci's verjaardag, een kampioenschap tussen sommeliers en een zoektocht naar de bezigbij. Benji Heerschop, de nacht van Caro en CRV. Dat en meer bespreken we allemaal in het derde uur van deze uitzending van de nacht van Caro en CRV. We gaan het ook nog hebben over Friesland, Willem Wilmink en puppies. Heel benieuwd waar dat over gaat. Maar eerst zoals je gewend bent. Het is vandaag 15 april en dus zitten we al over de helft van deze maand. Die doet wat hij wil. Op deze dag gebeurde heel veel. Kan jij raden welk voertuig dit is? Het is het geluid van een vliegende ornitopter. het voertuig heeft wat weg van vliegtuig. Behalve dat je als bestuurder de vleugels zelf moet flapperen. Net als bij vogels. Wie heeft het ding uitgevonden, vraag je misschien af. De uitvinder van de allereerste variant is niemand minder dan Leonardo da Vinci. Exact 572 jaar geleden werd deze uitvinder geboren. En ook nu zie je moderne ornithoptes vaak terug in bijvoorbeeld science fiction films. En die lijken wel meer op libelles. Naast uitvinden was Leonardo da Vinci ook scheikundige, natuurkundige, filosoof, schrijver en veel meer. Een echte homo universalis. En na de ornithopters die vliegen gaan we helaas over naar boten die zinken. Op 15 april 1912 zonk de Titanic. Een van de bekendste, grootste en ernstigste scheepsrampen aller tijden. Het schip botste op een Noord-Atlantische ijsberg en zonk. So here is the main Titanic memorial in the gardens. Titanic Memorial, erected to the imperishable memory of those gallant Belfast men whose names are here inscribed and who lost their lives on the 15th of April 1912. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast staat het Titanic Monument en in diezelfde stad bouwden ze ook aan dit schip. 1522 van de 2223 passagiers, zo, ze rekensommetje, kwamen om het leven. In welke stad vond dit plaats? U zou mij een paspoort geven. Ja, dat komt in orde. Koeltje! Wat je zojuist hoorde was de moord op Willem van Oranje. Althans, nagespeeld door acteurs natuurlijk. Deze moord vond plaats in de prinsenstad Delft. En dat is niet het enige bijzondere voor deze stad. Op deze dag, in 778 jaar geleden, kreeg Delft namelijk stadsrechten. Nou, genieten van vandaag. En van Delft reizen we richting het zuiden naar Parijs. Exact 5 jaar geleden stond de Notre Dame nog in lichte laaien. Het dak vloog er letterlijk vanaf. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. De brand zorgde voor veel inzamelingsacties voor de wederopbouw. En president Macron beloofde dat de kathedraal binnen 5 jaar zou worden herbouwd. Dat lukte niet. Naar verwachting gaat de kathedraal aan het einde van dit jaar weer open voor het publiek. Ook vandaag zenden we uit vanaf het Mediapark en de plaats waar Pim Fortuyn werd vermoord. Exact 22 jaar geleden leidde dat tot de veroordeling van Volkert van der Graaf. Hij werd tot 18 jaar cel veroordeeld. En veroordeelt hem tot de gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar. Beveelt dat de tijd die door veroordeelden voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering zal worden gebracht. Ja, zowel Van der Graaf als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. Zonder effect, het Hoge Rechtshof van Amsterdam veroordeelde hem alsnog voor 18 jaar. Nou, wat 15 april te betekenen heeft voor jou, laat het vooral weten via de NPO Radio 1 app. Gaan wij door met muziek. Ze vervangen het voorprogramma wat oorspronkelijk bij de Eagles komende zomer in concert is. Het zou Steely Dan zijn. Afgelopen week kreeg ik een mail binnen. Steely Dan gaat niet door. De Doobie Brothers, die komen. Hier is Listen to the Music. Doobie Brothers, Listen to the Music. Je hoorde het net al, het is vandaag de verjaardag van Leonardo da Vinci en dat betekent de Werelddag van de Kunst. Overal ter wereld worden de slingers opgehangen, maar wat is eigenlijk het belang van kunst voor onze hersenen? Wetenschapsjournalist Mark Miras, gespecialiseerd in de werking van de hersenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer we naar kunst kijken, wat gebeurt er dan in ons brein? Kan je me dat daarin meenemen? Ja, je zou kunnen zeggen dat kunst een soort massage voor je hersenen is. De hersenen die werken met informatie. En door ze informatie te geven, patronen te geven die verrassend zijn en ook verwachting wekken, afwisselend. Als je bijvoorbeeld naar muziek kijkt, muziek bestaat uit allerlei patronen, muzikale patronen. En dat geeft heel veel verwachting. Hersenen weten wat er gaat gebeuren, maar het gaat net altijd net weer anders. En het is dat spel dat ervoor zorgt dat die hersenen in een soort toestand komen waarbij ze die ze fijn vinden, die ook heel erg gezond is. En je ziet dat de aandacht gesterkt wordt. Op het moment dat je naar muziek luistert die je fijn vindt, dan wordt die aandacht versterkt. Het zorgt dat de stress verdwijnt. Zet ons ook in een sociale stand. Dus het zijn allemaal dingen, omstandigheden die nuttig zijn. Ja, als je bijvoorbeeld naar Shakespeare kijkt, die doet eigenlijk hetzelfde. Shakespeare, ze hebben wel eens onderzocht dat in ieder zinnetje, bijna in ieder zinnetje van zijn toneelstukken, er zit een soort grammaticale fout. Ook weer dat je denkt van, wacht even, nu weet je hoe het zinnetje verder gaat. En dan gebeurt er toch weer iets onverwachts. Dus ook daar zie je diezelfde, ik zou kunnen zeggen, massage van de hersenen. En ik zou dan niet sceptisch willen zijn, maar ik doe het dan toch even. Is het echt zeker dat hij het daarom doet, die grammaticale fout? Of is het iets wat we later erbij hebben bedacht van, oh ja, eigenlijk is dat ook wel de charme van Shakespeare? Dat hij gewoon niet goed kon schrijven, bedoel je? Ja. Nee, reken maar dat hij kon schrijven, dat doet hij expres. En je ziet het eigenlijk in alle literaturen, alle grote schrijvers, die doen het ook. Die zijn voortdurend voorspellend spelen met de regels. Dus kunst is enorm belangrijk voor de hersenen. Zit er dan nog een verschil tussen ervaren en het maken van kunst? Ja, het is wel een verschil hoor. Maar alleen luisteren naar muziek of naar een toneelstuk kijken, het blijkt eigenlijk heel effectief te zijn. Dat is niet zo gek, want op het moment dat je wel naar een toneelstuk kijkt, dan word je een beetje de acteur. Je gaat helemaal meedoen. Je wordt geabsorbeerd door het toneelstuk en dat betekent dat je hersenen in een hele actieve stand gezet worden. Ja, ik zit even te denken. Het doet me een beetje denken als mensen die zeggen dat puzzelen bijvoorbeeld goed is voor de hersenen. Is het een beetje zo'nzelfde soort effect? Ja, absoluut. Ja, puzzelen. Je kan eigenlijk zeggen dat onze hersenen houden van puzzelen. En muziek en dans alle kunsten zou je kunnen zeggen dat het een soort puzzelomgeving voor de hersenen is. En kan er ook nog iets negatiefs gebeuren in je hersenen door kunst? Dat het te veel wordt? Stel dat je van Vivaldi houdt en bij de buren schallen ze steeds Rammstein door de muren heen. Daar word je niet blij van. Het is wel belangrijk dat je je eigen kunst kan horen en beleven. Dus wat dat betreft, datgene wat plezier geeft, blijkt uit al het onderzoek, is het meest effectief. En datgene wat daar ver vanaf staat, dat kan zelfs averechts werken. Dat kan zelfs averechts werken? Oké. Ja. Als je het echt stress geeft. Als je niet van hard metal houdt, dan kan het behoorlijk stressvol zijn om daarnaar te moeten luisteren. Ja, ik heb juist geleerd dat als je bijvoorbeeld niks hebt met 18e eeuwse schilderijen of zo, dat het dan goed is om juist wel naar zo'n museum te gaan om dan je nog meer te laten prikkelen en misschien wel te laten overtuigen. Ja, zeker. Het is best de moeite waard om te kijken of je voorkeuren kunt oprekken. Mm. En dat is eigenlijk wat je dan doet. En zoals je ook kinderen helpt om hun smaak op te rekken door ze niet direct bij het eerste hapje te zeggen van ik lust het niet, maar te zeggen van je moet nu nog een paar hapjes nemen. En op die manier geef je de hersenen de kans om te ontdekken waar hun genot en hun plezier zit. Dat kan geen kwaad op zich. Ja, maar het is ook zo dat bepaalde culturele uitingen ook gewoon niet kunnen tegenstaan. Ja, dus kortom, een hele belangrijke dag als ik het zo hoor. Eigenlijk moet iedereen vandaag even musea induiken of zo. Absoluut, het is heel belangrijk. Het is heel raar dat we het altijd onderschatten, kunst. Altijd bij iedere bezuinigingsronde wordt de kunst als eerste gekort. En wij zijn altijd de neiging om het te zien als iets bijkomstigs. Terwijl het is eigenlijk een hele belangrijke faciliteit in onze samenleving. Dat we ja, dat we een kunstsector hebben die ons deze mogelijkheid biedt om te ontspannen, om ons aandacht weer op te frissen. En iedereen ervaart het ook. Als je in een concert zit dat je roert, dat je dan als een ander mens weer naar buiten komt. En je ziet dat dat dan ook best heel lang door kan werken. Ze hebben ooit onderzoek gedaan in Engeland, waarbij ze vaststelden dat mensen die veel naar theater gingen of die veel naar concerten gingen, dat ze gelukkiger waren op grond van hun inkomen gerechtvaardigd was. Dus alsof je als daar extra virtueel inkomen krijgt doordat je kunst consumeert. Ja, voor je algehele welzijn is het dus ook gewoon mega belangrijk. Ga jij nog wat doen vandaag? Ga jij nog naar een museum om even die Werelddag van de Kunst te vieren? Ik heb vanmiddag een bijeenkomst in Oosterhout om over het belang van kunst te spreken. Ah, kijk. Dat is mijn feestje vandaag. Mooi. En kunnen mensen daar nog naartoe? Nee, dat is een gesloten bijeenkomst. Ach, jammer. Nou, moeten ze het doen met dit gesprek. En wie weet een andere keer. Mm-hmm. Dank je wel en een fijne maandag gewenst. Ja, ook. Jullie ook. Dag. Wetenschapsjournalist Mark Miras. De nacht van Caro en Cervé. Is de wijn in de man, dan gaat de wijsheid in de kan. En die wijsheid hebben de 15 deelnemers van het Nederlands kampioenschap voor sommeliers vandaag wel nodig. In onze hoofdstad worden de wijnkenners vandaag flink aan de tand gevoeld over de rijkelijke kennis van wijn. En als je zegt sommelier, dan heb je het over oud-deelnemer en misschien wel Nederlands beste sommelier van het trans en oud-deelnemer van het NK, Jan-Jaap Altenburg. Hallo. Goedemorgen. Ja, wat een aankondiging. Ja, dat moet, dat moet. We hebben elkaar al eerder gesproken, dus dat... Hoe staat het ervoor? Ik kan me herinneren dat jij toen op een boot zat. Of althans, dat je daar woont. Dat is nog steeds het geval. Dus ik dobber nog lekker door. kunnen we wel stellen. Het gaat allemaal goed. Mooi. Nou, laten we dan even praten over het vak sommelier. Want wat is nou de belangrijkste taak van een goede sommelier? Ja, kijk, een goede sommelier moet mensen gewoon adviseren over de wijn. Maar een goede sommelier is vooral ook een goede gastheer. En dat is iets wat vaak in Nederland ook nog wel eens onderbelicht blijft. Dus mensen die dan denken dat we maar een bediende zijn. Iemand die in de bediening werkt of bijbaan. Nou, dat is al heel lang niet meer het geval. Dus van dat stigma moeten we af. Uh-huh. En zo getuigt ook wel het NK Sommelier, waar er, toen ik meedeed, waren we met z'n 13e. Nou, inmiddels doen er dit jaar 15 mee. Al was ik destijds, ben ik zeer zeker niet geëindigd in de top 3. Maar het belangrijkste voor mij was toen op dat moment ook door mee te doen en daarmee ook te laten zien van jongens, dit is gewoon echt een vak. Dit verdient meer aandacht. En ik heb het idee dat nu, want het wordt één keer in de twee jaar in Nederland gehouden, ook wel echt wel de goede kant op gaat. En sommelier, het is een mooi, best wel duur woord, vind ik altijd. Zijn sommeliers nou ook voor mensen die nog niks weten van wijn? Ja, in principe wel. Kijk, in een restaurant is het gewoon de taak van de sommelier. Je leest als het ware de gast. Je kijkt, waar is iemand naar op zoek? En ja, ik zeg altijd maar zo, je hebt een aantal soort van controlevragen. Oké, waar is iemand naar op zoek? Wil je wit, wil je rood? Wil je fris, wil je vol? Dan, als mensen dan ook gewoon nog niet zoveel van wijn weten, dan probeer je er gewoon een beetje uit te trekken. Oké, maar als je wijn drinkt, wat drink je dan? En als je dan toevallig, ik heb dan een wijnbar nu, maar als je dan toevallig veel wijnen open hebt staan, ja, dan kan je mensen ook gewoon een aantal dingen laten proeven. En dat vind ik zelf vooral altijd een heel mooi experiment, door al proevend erachter te komen wat iemand nou daadwerkelijk lekker vindt. Want mensen weten het vaak wel, maar kunnen het gewoon niet onder woorden brengen. Is dat ook juist een beetje de uitdaging die erin zit? Dat je elke keer weer probeert de perfecte wijn voor die persoon te vinden? Ja, nee, ik heb het afgelopen week ook gewoon nog gehad met iemand die eigenlijk gewoon een supervolle rode wijn wou, met een bak hout overheen, waarin je dus echt vanille, warme specerijen. Maar qua wit zei ze, nee, ik hou niet van chardonnay met houtlagering. Dus eigenlijk gewoon twee totale uitersten. En toen dacht ik, oké, nou, ik ben nu wel benieuwd. Dus toen zat ze al aan die rode wijn die ze heerlijk vond met een bak hout. En toen dacht ik, nou, ik laat toch even die allervolste Chardonnay met houtlaging aan haar proeven. Gewoon, ze had al een paar keer Chardonnay afgekeurd. Want die vond ze gewoon niet lekker. En dat is ook heel goed, hè. Gewoon ook in een wijnbar zeggen wat je niet lekker vindt. En toen uiteindelijk vond ze die ene wijn waarvan ze eigenlijk van tevoren zei dat ze dat niet lekker vond. Die vond ze heerlijk. Dus dat is voor mij dan gewoon even zo'n experimentje van, nou, ik ben wel eens benieuwd. Had ik de andere kant op kunnen gaan? Ja, want je voelt je vaak toch verplicht om, als ze komen met een wat duurder wijntje. En als je dan ook denkt, nou, ik heb er niet zoveel verstand van, dan voel je bijna verplicht om te zeggen, ja, lekker hoor. Ja, schenk maar in. Ja, en dat is ook, ik merk dat zelf ook, bij mensen die bij mij in de bar zitten. Dat ze dan af en toe ook wel zeggen, ja, nee, is wel prima wijntje, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En ik vind het dan leuk om altijd dan nog net even door te etteren. Want dan denk ik, ja, je kan ook gewoon aan iemands lichaamstaal zien van, het is hem nog niet. En je ziet echt gewoon aan de non-verbale communicatie van een gast, kan je ook al zien van, oh ja, dit is echt waar ik naar op zoek ben, hier heb ik zin in. Of dit is iets van, nou ja, het is prima, ik werk het wel weg. Maar dan denk ik, ja, weet je, dan kunnen we ook gewoon net even dat extra stapje doen, even doorgaan. Want ja, als er zoveel wijn is, drink dan ook iets wat je lekker vindt. En drink dan ook soms minder, maar wel beter. Ja, want dat is wel iets wat ik me kan herinneren van ons gesprek de vorige keer. Maar misschien is dat ook wel het antwoord op de vraag die ik wilde stellen. Wat is nou die gouden tip voor de beginnende wijndrinker? Ja, lekker, niet lekker. Dat is al heel iets. Kijk, ik heb altijd heel veel mensen die dan met Vivino komen en deze wijn heeft een rating van 4,2 sterren. Ja, dan denk ik altijd, ik geef echt geen fuck om de sterren. Ik vertrouw liever op mezelf dan op het algoritme van Vivino. Maar het is wel heel handig om ook wijnen bijvoorbeeld in zo'n app bij te houden. En al noteer je alleen maar welke druivenrassen of welk type wijn je lekker vindt. Van daaruit kan het altijd groeien. En wijn drinken is, zeg ik altijd, een beetje net als darten. Als je een hele goede darter wil worden, dan moet je gewoon heel veel oefenen. En dat is met wijn drinken precies hetzelfde. Duidelijk, dankjewel. Jij een hele fijne maandag gewenst en tot de volgende keer. Tot de volgende. Sommelier en oud NK Sommeliers deelnemer Jan-Jaap Altenburg. Een klassieker, Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind, Bob Dylan. Hij doet niks hoor. Dat is de zin die je hoort wanneer je met een grote boog en angst in je ogen om een hond heen loopt. Nu doen de meeste honden echt niks, maar er zijn recente gevallen waar kinderen slachtoffer zijn geworden van hondenbeten. Onze verslaggever Aram Frankfurt ging op reportage bij hondenschool Spin en Kwispel. Natuurlijk heet die hondenschool zo. En daar ging hij tijdens een puppycursus samen met instructeurs Diane Kechler en René Noor kijken of zo'n cursus kan helpen tegen agressie bij onze trouwe viervoeters. Kijk eens door het dolle heen. Tukker, kijk eens, let op. Hier. Hier. Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo, fans. Wat doen jullie eigenlijk allemaal op zo'n cursus? Nou, in de puppycursus gaan we de honden voorbereiden om ja, een sociale, fijne huishond te worden. We laten mensen zien wat lichaamstaal is, hoe ze bepaalde oefeningen kunnen aanleren. Maar ook een stukje over zinnelijkheid, socialisatie, benchtraining. Even hoog tegen, ja, alles eigenlijk. Weer de aandacht. Of ze weer even op jou willen letten. Of je loopt een rondje om de pion. Waarom mensen de cursus eigenlijk gaan volgen? Ik volg hem eigenlijk alleen maar om voor mezelf als hondeneigenaar weer een beetje te weten van, oh ja, zo moet het. Want ik heb eigenlijk altijd honden gehad. En dit is eigenlijk wel voor hem is heel leuk. En voor mij is het ook wel weer gezellig en leuk om te doen. En leerzaam. Ik vind altijd dat de hondeneigenaren zelf les moeten. Want het is natuurlijk niet makkelijk een puppy. Daar ben je echt wel druk mee. Dus als het fijn is, als ze heel goed kunnen luisteren en leren. Ja, goed zo. Nou, zijn ze ook wel eens enigszins opstandig? Ja, zeker. Pups kunnen zeker opstandig zijn en hebben hele scherpe tanden voordat ze gaan wisselen. Dus ja, veel mensen hebben vaak wel kapotte handen. En zeker als de pup niet voldoende rust krijgt. En dat is al snel zo, want we gooien ze in veel situaties en raken ze snel overprikkeld van. En vaak krijgen ze net even wat te weinig rust of slaap. En dan is het heel erg belangrijk om de mensen te gaan begeleiden hoe ze die hond tot rust krijgen. En Diane Kechler, trainer van vanavond. Hier worden de puppy's begeleid. Stel je voor dat je dat niet doet. Wat kunnen de gevolgen daar dan van zijn? Nou, ik denk dat je vrij lang dat het gewoon wel goed gaat. Ik bedoel, sommige oefeningen zijn ook best wel makkelijk aan te leren. Alleen wat het voordeel is, is dat wij hier gewoon ook meekijken. Dus dingen kunnen signaleren die niet helemaal goed gaan. Of dat we bij een bepaald karakter toch kunnen zeggen, oh, misschien moeten we daar wat extra aandacht aan besteden. Dus het is vooral ook echt gewoon de professionele blik die even meekijkt om te kijken hoe de hond zich verder ontwikkelt. Het is wel gewoon leuk om het bezig te zijn. Er helemaal niks, geen stress of narigheid bij. Zo'n lage zwabberkwispel noemen we dat. Dus daar zo ontspannen. Zou je ook de angst hebben dat uw hond iemand zal bijten? Want ik meestal als je langs een hond loopt, zegt het baasje, hij doet niks hoor, maar... Nou, nee. Ja, nee, weet ik niet. Nee, dat weet je nooit, want dat weet je bij de mensen ook niet. Ik weet niet hoe hij is straks als hij groot is. Misschien doet hij wel bijten. We gaan er vanuit van niet. Ik ben er niet bang voor. Nee. En denkt u dat zo'n cursus daar nog wat aan bijdraagt? Ja. Ja, omdat je dan misschien toch wel heel erg het leert socialiseren en met andere mensen omgaan. Voor een deel van de mensen is het een soort van generale repetitie hè, voor het examen van volgende week. Dus... De laatste tijd is in het nieuws zijn er best wel veel bijtincidenten bij kleine kinderen. Zelfs overlijdens heeft dat tot gevolg. Wat denken jullie dat zo'n puppycursus daarvoor kan bijdragen? Wat daar aan toe kan voegen is dat je leert bepaald gedrag bij je hond te herkennen. Dus dat je dan dat signaleert en zegt, je kan hem... Alles begint natuurlijk met voorkomen van bepaalde situaties. Dus een hond bijvoorbeeld wat angstig is en je brengt hem in een situatie waardoor hij geen andere keuze heeft dan zich te verdedigen. Dan krijg je dat. Terwijl als je mensen begeleidt en ze erop wijst welke situaties hun hond eng vindt of niet zo goed aan kan. Of dat je ze erop kan wijzen, kijk, je hond doet nu zijn oren naar achter. Dus dat betekent dat hij het eng vindt. Op het moment dat je dat soort dingen gaat herkennen, dan kun je dus honden uit die situaties halen en mensen zich ervan bewust maken dat ze dat dan moeten mijden met hun hond. Ja, daarnaast een stuk socialisatie speelt natuurlijk ontzettend mee. Dus als wij ze al aangeven in die eerste weken, ga met je hond socialiseren en bepaalde situaties opzoeken, zodat je ze kan laten wennen aan veel situaties. Ja, dan krijg je een hond die veel weerbaarder wordt voor bepaalde situaties. En dus ook minder angstig is op een bepaalde leeftijd, waardoor die misschien agressie gaat inzetten. Hij kan zitten en af. Ja hoor, zeker. En ja. Ik weet niet hoe lang u deze cursus volgt, maar wat voor verschil merkt u? Nou, ik doe het nu sinds eind februari volgens mij. En ja, we merken gewoon dat hij de oefeningetjes gewoon ook leuk vindt om te doen. Dus hij doet het ook gewoon. Hij komt als hij moet komen en hij luistert. Goed. Er wordt ook wel een beetje gespeculeerd over dat zo'n cursus verplicht wordt. Wat is jullie visie daarop? Ja, ik vind dat in principe heel erg goed. Maar dan moet er wel goed gekeken worden wat voor hondenschool wordt dan verplicht. Want ons beroep is niet beschermd. Dus ja, welke hondentrainer ga je daar naartoe? Waar moet hij zijn opleiding hebben gehad? Dat zijn dan wel belangrijke aspecten om te gaan bekijken wie dat dan gaat doen. En wat die cursus dan precies moet inhouden. En moeten wij dan bijhouden bijvoorbeeld of die mensen geweest zijn of niet? Daar zitten nog wel veel haken en ogen aan, denk ik. Maar jullie zijn in principe wel voor dat voorstel? Ja, ik denk dat het wel goed is om mensen daardoor een extra drempel te geven om een hond te nemen. Want er worden toch wel echt heel veel honden weer weggedaan. En ja, dat heeft ook gevolgen. De nacht van Caro en CRV. Nog steeds op pad is onze verslaggever Sophia Wouda. Ze is nu op Schiphol. Niet meer in het regiecentrum, als ik het goed zeg. Sophia, waar ben je? Hoe staat het ervoor? Ja, hoi Bentje. Ik sta nu in de vertrekhal. Vertrekhal 3 om precies te zijn. Het is nog vrij rustig hier, maar de eerste passagiers komen binnen. En ik sta hier met Hedy, het hoofd van het regiecentrum waar we net waren. Hedy, wat is eigenlijk het grootste verschil tussen jullie functie overdag en jullie functie nu, 's nachts? Ja, met name in de nacht zijn we bezig om vooruit te kijken van wat gaat er op ons afkomen, wat is de verwachting qua weer en kunnen we dat allemaal aan qua capaciteit? Moeten we keuzes maken daarin? En voor de rest is het 's nachts ook belangrijk om te kijken van zijn de werkzaamheden allemaal goed verlopen en worden ze ook weer goed opgeruimd en start alles weer goed op? Dus dat is mijn focus in de nacht. Want wij voeren juist die werkzaamheden in de nacht uit omdat we dan rustigere operatie hebben. En overdag daarentegen, dan is juist de kunst om die passagier zo vloeiend mogelijk van vertrek naar het vliegtuig te krijgen. En dat proberen we dan op die manier te monitoren en te verdelen qua wat mijn collega net al vertelde. Te verdelen over de verschillende vertrekhallen. Ja, en je bent niet alleen hoofd van het regiecentrum hier, maar ook bij de bagage, hè? Hoe werkt dat dan, 's nachts? Ja, we hebben op Schiphol sowieso 4 regiecentra en ik heb verantwoordelijkheid over die 2 centra. Bij bagage zijn de collega's druk bezig om te kijken van loopt het allemaal goed met eigenlijk wat met de passagiers gebeurt boven bij het regiecentrum. Dat de passagier vloeiend door het proces gaat. Dat doen de collega's bij de bagageregie met de koffers. Dus gaat het allemaal goed met de bagage? Blijft nergens iets steken? Zijn er geen storingen? En als er wel storingen zijn, dan zorgen zij dat de juiste mensen bij die verstoring komen. Ja, en wat vind jij eigenlijk het leukste om hier zo op Schiphol te werken? Nou, het leukste is de collega's eigenlijk. Maar Schiphol bruist ook altijd. Dus zelfs nu op dit tijdstip, er komen nu alweer mensen binnen die gaan vertrekken. Er is altijd wel een aparte sfeer, het bruist, er zit gewoon een leuke dynamiek hier. En het gaat bijna 24/7 door. En vannacht zijn er passagiers vertrokken weer, tenminste met de koffers naar huis gegaan, rond een uur of 2. Dus je hebt eigenlijk altijd mensen om je heen, je hebt altijd dynamiek hier zo en dat vind ik heel gaaf. Ja, nou klinkt onwijs leuk. Heel veel plezier nog vannacht, in dat geval werk ze. En jij bent je daar ook in de studio, werk ze. Dankjewel, en jij slaapt lekker alvast. Sophia Wouda, verslaggever dus op Schiphol. Regiecentrum gehad, vertrekhal gehad. Weten we ook weer hoe het daaraan toe gaat. Fleetwood Mac, Sky's the Limit. We can hit on the moon. goed, hè? Fleetwood Mac, Sky's the Limit. Toch een verborgen pareltje. De nacht van Caro en CRV. Elk jaar vieren we op 5 mei in heel Nederland Bevrijdingsdag. In Friesland gebeurt het al wat eerder. En staan ze vandaag op 15 april stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Conservator van het Friese Verzetsmuseum, Marre Faber Sloots. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom staat Friesland eerder stil bij de bevrijding dan de rest van het land? Nou ja, Friesland staat natuurlijk ook op 5 mei vooral stil bij de bevrijding van Nederland. Maar 15 april is officieus eigenlijk de Friese bevrijdingsdag, omdat op die dag Leeuwarden, de hoofdstad van onze provincie, werd bevrijd. Daar wordt weliswaar op wat kleinere schaal, maar wel bij stilgestaan hier in de provincie. Aha. En wat maakt de Friese bevrijding zo bijzonder? Is daar nog een verschil mee tussen de nationale? Ja, op zich natuurlijk. Iedere regio in Nederland heeft zijn eigen bevrijdingsverhaal. En voor Friesland geldt bijvoorbeeld heel erg dat 15 april... Dat de bevrijding van het vasteland van Friesland ging vrij snel. Dat is anders dan als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de regio Brabant of Gelderland, waar echt gevochten is meerdere weken lang. Hier waren de Canadezen... binnen een week was het vasteland van Friesland bevrijd. Maar in de periode daarvoor zat wel nog een hele periode waarin eigenlijk heel veel gebeurde in deze regio. Veel onderdrukking, veel bloedvergieten. Ja, het duurde hier in het noorden van Nederland, westen van Nederland nog een stuk langer voordat de bevrijders kwamen. Dus daar is in die periode heel veel gebeurd. Heel veel verzet, heel veel onderdrukking, fusillades, razzia's. Dat zijn dingen die heel erg hier in het collectieve geheugen zitten. Vooral in die laatste dagen ook nog? Ja, zeker. Er is echt, de laatste weken, dagen zelfs nog ontzettend veel gebeurd. Driekwart van de verzetslachtoffers die viel na september 1944. Dus echt in die laatste maanden en zelfs tot op het punt dat 4 dagen voor de bevrijding nog een fusillade bijvoorbeeld is geweest, waarbij onder andere 3 broers om het leven kwamen. Dus dat zijn dingen die heel veel impact hebben gehad. En waar dus ook wel elk jaar bij stilgestaan wordt. Maar je merkt wel dat herdenken ook heel, heel regionaal en heel lokaal ook gebeurt. Dus dat iedere plek eigenlijk wel wat zijn eigen monumenten, zijn eigen ritueel steeds meer heeft. Dus dat spreidt ook wel steeds meer eigenlijk. Wat is het belang om regionaal stil te staan bij de bevrijding? Want zoals ik het hoor, heeft elke plek zijn eigen verhaal ook. Ja, het is iets wat heel erg vanuit de gemeenschap wordt gedaan. Dus dat er heel erg in een dorp of in een stad echt een verbinding is met een gebeurtenis of een plek. Het is heel goed dat bij de mensen dat staat heel dichtbij ze. Dus daar kunnen ze zich goed met dat verhaal identificeren. En verder is het ook wel zo dat het natuurlijk goed is om ook landelijk te laten zien dat het beeld van die bevrijding heel divers was. Dus dat eigenlijk iedere regio zijn eigen verhaal heeft. Als je aan Zeeland denkt, denk je misschien aan de slag om de Schelde. Als je aan Arnhem denkt, denk je aan de slag om Arnhem. In Friesland heeft weer zijn eigen verhaal. Het is ook de langst bezette provincie van Nederland. De Waddeneilanden met name zijn wel bijzonder, omdat die ook na 5 mei nog, dat het nog enige tijd duurde voordat de Duitsers daar weg waren. Dus dat maakt dat Friesland ook weer zijn eigen verhaal heeft, zeg maar. En net zoals elke regio. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar ook aandacht voor is. Ja, om dat beeld van 5 mei bevrijdingsdag toch te verbreden, dat verhaal. Dus misschien dat kinderen nu op school bijna soort in hun hoofd hebben dat heel Nederland tegelijkertijd vrij was, maar om juist dat beeld wat beter te schetsen dus. Ja, zeker, zeker. Ja, kinderen die leren natuurlijk op school op 5 mei. Maar heel vaak heeft een school bijvoorbeeld ook een monument geadopteerd in een eigen dorp of eigen stad. En dan leren ze dus ook inderdaad over dat het veel diverser is en veel breder is. Dus en daar komt ook wel landelijk steeds meer aandacht voor. En dan wordt er ook wel eens iets vertelt over een verhaal uit de regio, zeg maar. Dus dat kan mooi zijn, dat natuurlijk. Dat is echt super interessant. Ja. En tot slot, hoe wordt het vandaag gevierd bij jullie? Nou ja, er zijn een aantal wat kleinere herdenkingen. Onder andere is vandaag in Leeuwarden, en dat is dan een vlaggenceremonie. Want het regiment, het Canadese regiment dat Leeuwarden heeft bevrijd, de Dragoons, dat bestaat nog steeds. Mm-hmm. En nou, in Leeuwarden wordt er elk jaar op 15 april de vlag van de Dragoons gehezen. En dat regiment, waar het dan ook nu ter wereld is gestationeerd, hij is dan ook de vlag van Leeuwarden. Hele mooie ceremonie. Nou ja, daar wordt dus ook in Canada of waar dan ook, zeg maar, aandacht aan besteed. Dus dat is altijd wel heel mooi. Dus dat is een van de dingen die vandaag gebeurt. Duidelijk. Conservator van het Friese Verzetsmuseum, Marre Fabersloot, dank je wel. Fijne maandag. Graag gedaan. Fijne uitzending. De nacht van Caro en CRV. Afgelopen maand kwam een ziekte die verdreven leek opnieuw terug. En met de terugkomst van mazelen komt ook de discussie over vaccineren weer op gang. Hoogleraren Roland Pierik en Marcel Verwijs geven Inducing Immunity, een boek over de vrijheid om te vaccineren en waarom we deze misschien wel iets moeten inperken. Marcel Verwijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie begonnen 10 jaar geleden met het boek. Toen was er, net als nu, ook een discussie over vaccinatie naar aanleiding van de mazelenuitbraak. Waarom komt die discussie elke keer weer terug? Het mazelen komt terug om die kan terugkomen natuurlijk. En dat heeft ook alles mee te maken met een niet hoog genoeg vaccinatiegraad. Dat is één. Het tweede is dat ik denk dat de overheid ook altijd heel vaak blijft zeggen van ja, het is nu nog geen tijd om wat stevige maatregelen te nemen. En dat ik denk dat wel nodig is. Neem niet weg dat je op het moment dat je gaat overwegen om vrijheid van mensen te beperken, nou ja, dat kan natuurlijk alleen als het echt nodig is. En dat proberen we te omschrijven, wat voor mogelijkheden daarvoor zijn. Ja, want in hoeverre kan iemand op dit moment worden verplicht om een vaccinatie te nemen? Nou, op het ogenblik is dat niet het geval. Dat zou in Nederland echt gewoon bij wet geregeld moeten worden. Mm-hmm. Daar is op zichzelf wel een juridische basis voor. Hier zijn echt grondrechten in het geding. Onder meer ook grondrechten zoals die in de grondwet staan, maar die vooral ook door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens worden beschermd. En een paar jaar geleden is op het Europese Hof ook een zaak geweest. En daarin is het beleid van vaccinatiedrang in Tsjechië is daarmee ook jurisprudentie. Dat er omstandigheden zijn waarin de overheid de vrijheid van ouders om zelf een keuze te maken om die te beperken. Dan kan er ingegrepen worden. Ja. Ja, want het recht op lichamelijke integriteit, dat wordt steeds in de strijd gegooid. Het is een van de belangrijkste argumenten tegen vaccinatieplicht. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, het heeft eigenlijk twee kanten. Het is eigenlijk misschien wel een van de meest fundamentele en sterke rechten die we hebben. Maar dat is ook echt alleen maar wanneer het gaat om jouw lijf en jouw keuze. Ben jij degene die echt de bijna absolute zeggenschap heeft over jouw lichaam. Maar in deze discussie gaat het natuurlijk over de keuze die ik maak voor mijn kind. Precies. Dus in die zin is eigenlijk het helemaal niet in sprake van niet zozeer het recht op integriteit van het kind in het geding, maar de keuzevrijheid die ik heb als ouder voor mijn kinderen om medische beslissingen te nemen. En dat is een veel minder ook belangrijk, maar dat is een veel minder sterk recht. Als het gaat om mij als volwassene, denk bijvoorbeeld ook in de COVID-periode. Dan is het echt wel een fundamenteel recht. Maar ook daarvan geldt, het is niet absoluut. Dat staat ook letterlijk zo in onze grondwet geformuleerd. Er zijn mogelijkheden om daar, daar moet dan wel een wettelijk kader gemaakt worden, om daarvan af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je aangehouden wordt voor een blaastest, voor een alcoholtest. Dat moet je wel doen. En als je of een drugstest, moet dan toch meewerken. Maar en je moet ook wel bedenken van als je niet meewerkt, dat betekent niet dat ze je vastbinden en dat die test of een bloedtest gaan afnemen. Nee, dan krijg je een boete. Dus in principe, je kunt wel weigeren, maar dat heeft dan consequenties. Ja, en moet je ook naar kijken. In de NPO Radio 1-app reageert Karel direct en die zegt... ik ben vader van een zoon van 6 maanden uit Zomeren. En hij zegt, ouders die kinderen niet laten vaccineren... moeten niet welkom zijn op kinderdagverblijven... om onze kinderen te beschermen. Dus dat is een beetje die discussie, hè, dat spanningsveld. Ja, dat zou dan een consequentie kunnen zijn. Ja, wij denken ook dat dat de beste soort van consequentie is... die de overheid zou kunnen opleggen wanneer... Maar eigenlijk stap 1 is eigenlijk dat de regering moet aangeven... dit is de ondergrens. Lager dan dit moet de vaccinatiegraad niet komen. Mm-hmm. En dat moeten ze benoemen. En vervolgens moet je duidelijk maken van wat voor maatregelen worden dan genomen... En dit is eigenlijk op zich een hele goede maatregel. Omdat die aan de ene kant heel erg logisch is. En hij geeft ouders ook nog altijd ruimte om hun eigen keuze te maken. Hè. Dus het wordt niet afgedwongen. En tegelijkertijd, die discussie die woedt al een tijdje. En nu misschien nog wel wat heviger dan dat hij deed. Is dit het juiste moment om het erover te hebben? Of zeg nou, eigenlijk moeten we even wachten totdat die vaccinatiegraad echt te laag is? We hebben, dat was al 2018 of zo. Toen hebben we ook echt een voorstel gedaan. En daar is toen ook in de Tweede Kamer over gesproken. We zeggen ook altijd van je moet het dak proberen te repareren als het droog is. Als het regent. Ja. En deze discussie moet je eigenlijk voeren op een moment dat niet meteen bijna ad hoc die maatregel genomen zou hoeven te worden. Dan kun je een veel zuiverder discussie voeren. En het zorgt ervoor dat mensen, dat ouders ook weten waar ze aan toe zijn. Dus dat vaccinatieweigeraars, die hoeven niet te vrezen dat er in één keer ad hoc een maatregel wordt afgekondigd. En mensen zoals deze ouder, die kunnen er ook op vertrouwen van we weten wanneer er wel zo'n maatregel wordt afgekondigd. En dat hebben we toen voorgesteld. En er is toen, daar heeft toen de staatssecretaris, die vond het op zichzelf een interessant idee, heeft het RIVM gevraagd van wat is dan eigenlijk die minimumgrens? Het RIVM komt dan met een wetenschappelijk antwoord. Dat geeft niet één grens aan. Maar het punt is natuurlijk van dit is iets wat de staatssecretaris, wat de regering moet zeggen. Die moet dat zelf bepalen. Ja. Ja, en dus het is wel jammer dat toen weer opzij werd geschoven. Want nu zitten we eigenlijk met een gebakken peer. Want in die tijd zei ik altijd van leg dan de grens bijvoorbeeld op 92% of zoiets jaarlijks vaccinatie gaat. Dan ben je nog ruim op tijd. Maar... Ja, en daar zaten we toen net boven. had je 93 moeten zeggen? dat was misschien verstandiger geweest. Maar dat was op dat moment denk ik ook niet haalbaar. Ook nu is het toen maar de vraag van, is er voldoende politieke wil? Want politici die durven hier niet heel erg aan om, in zekere zin, om ook gewoon echt zelf verantwoordelijkheid te nemen, wetende dat je... Echt tegen haar in gaat strijken. Ik ben benieuwd. De formatie is natuurlijk op volle toeren. Misschien ze moeten meerdere knopen doorhakken. Misschien dat ze hier ook in ieder geval een begin aan kunnen maken. Voor nu in ieder geval bedankt, Marcel. Graag gedaan. Hey, goede uitzending verder. Fijne maandag nog. Hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Utrecht en auteur dus van het boek Inducing Immunity, Marcel Verwij. De nacht van Caro en Tjerve. Wie kent het niet? 2 emmertjes water halen op een grote paddenstoel. Slaap, kindje, slaap. Allemaal van die ouderwetse kinderliedjes die we eigenlijk allemaal nog kennen. Maar ook nu wordt er nog steeds nieuwe muziek gemaakt voor kinderen. Ai, ai, ai, ai. Vals alarm. Het vuur vat geen echte vlam. Hoe fijn zou het zijn als ik jou was en jij mij. Als ik het grootste, sterkst was van ons allebei. Maar ik schaam me als soms iemand ziet dat ik op kapotte schoenen loop. Je hoorde de 3 liedjes die genomineerd zijn voor de Willem Wilmink-prijs. De jaarlijkse prijs voor het beste kinderlied. Maar wie was Willem Wilmink eigenlijk? Deze vuist op. Deze vuist op. Deze vuist op. deze vuist en zo klim ik naar boven. Misschien wel het bekendste kinderliedje van ons land. Geschreven door Willem Wilmink. Maar dit was niet het enige kinderliedje wat Willem Wilmink schreef. Willem heeft voor het Klokhuis ongeveer 223 dingen geschreven. Oh, grootmeester. Maar wat maakte Willem Wilmink dan zo goed? Kinderschrijver en oud-winnaar van de prijs Jeroen Schipper weet het wel. Een van de dingen die me erg aanspreekt in zijn manier van werken is dat hij eigenlijk de belevingswereld van kinderen heel serieus neemt. En dan vooral op het emotionele gebied. Bert Kuipers, pianist waarmee Wilmink heeft samengewerkt, denkt er ook zo over. Wat hem vooral goed maakt is dat hij eigenlijk bijna geen kinderliedjes schrijft. Maar dat hij schrijft een soort universeel verhaal schrijft dat alle leeftijden aanspreekt. En sommige die zijn daardoor dan heel geschikt voor kinderen om naar te luisteren. Maar er zit ook altijd een andere laag in die volwassenen aanspreekt. En dat is te merken in zijn teksten. Wilmink snijdt ook voor kinderen heftige onderwerpen aan, zoals in dit Sesamstraat liedje. Het is niet fijn om dood te zijn. Dat maakt me soms een beetje bang. Het doet geen pijn om dood te zijn. Maar dood zijn duurt zo lang. Ja, dat is dan echt wel vanuit het kind gedacht. Want dat is natuurlijk een hele een mooie zin. Dood zijn duurt zo lang. Dat is echt vanuit kinderbeleving. Die kinderen zouden zich zo ook afvragen. Maar ook humor was Willem Wilmink niet vreemd. Als ome Graats gescheten had, dan krabde hij zijn magere gat met zijn handen af. En veegde hij zijn handen droog aan de handdoek waar hij ook in spoog en slijm op gaf. Maar muziek maken voor kinderen, dat gaat niet altijd goed. We hadden toen een vermelding in de telefoongids. En daar stond Quasimodo pedorockgroep. In 2003 is Willem Wilmink overleden. Maar met de prijs die vandaag wordt uitgereikt, leeft zijn werk na zijn dood nog verder. En zo krijgt dat ene liedje nog een klein beetje extra betekenis. Maar dood zijn duurt zo lang. De nacht van Caro en CRV. Vanaf vandaag tot en met 24 april, mooie dag, mijn verjaardag, is de nationale bijentelling. Door het tellen van de bijen in de tuin krijgen onderzoekers een beter inzicht in hoeveel wilde bijen er nog zijn. Maar het is vooral ook een moment om stil te staan bij deze prachtige, zoemende insecten. Imker Lodewijk ten Haven weet alles over bijen. Lodewijk, goedemorgen. Goedemorgen. Als jij bijen aan het tellen bent, hoeveel zijn het er dan ongeveer? Nou, als ik mijn eigen bijen moet tellen op dit moment, zijn het ongeveer 2 miljoen. 2 miljoen? 2 miljoen ongeveer, ja. Maar goedemorgen. Het lukt natuurlijk niet, want die bijen zitten allemaal in verschillende kasten. Dus dat, en de bijen die buiten zijn, je telt meestal de vliegende bijen in, dat is dan maar 20%. En dat hangt dan ook nog van de temperatuur af. Als het mooi weer is, zijn er meer bijen buiten dan met een koude, op een koude dag. Ja. Wat fascineert jou zo aan bijen? Nou, een bijenvolk, en zeker honingbij, dit zijn sociale insecten. En die leven in een volk met elkaar als een familie. En alles wat er in het volk gebeurt, dat is niet voor zichzelf, maar voor die ander. Dus wij als mensen kunnen alleen eigenlijk maar aan onszelf denken. En je denkt, ik kan nog geen 5 seconden niet aan jezelf denken. Of je ergens beter van kan worden. En die honingbijen, die denken eigenlijk nooit aan zichzelf. Een heel sociaal beestje eigenlijk. Ja, wat daar gebeurt is allemaal voor diegene die na hen komt. Dat maakt het bijzonder. Het is gewoon ontroerend mooi. Ja, ja, als je dus, ik heb er zo nooit over nagedacht, moet ik zeggen. Kijk, mensen denken alleen maar aan steken, of aan honing, of aan bestuiven. Maar achter dat hele verhaal zit natuurlijk een heel instituut. Ja, ja, en de mensen denken ook direct aan zwart-gele insecten. Maar die van jou, die zijn helemaal donker, hè? Ja, onze inheemse bijen, dus de honingbijen, die zijn donkere bijen, noemen we dat. En dat zijn Apis mellifera mellifera. Die zijn zwart, omdat Nederland natuurlijk niet zo'n warm land is. Dus als je donker van kleur bent, kan je beter warmte absorberen. Slim. Heel slim. En, maar je zegt inheemse bij, zijn ze uitgestorven hier dan? In Nederland is de zwarte honingbij eigenlijk uitgestorven. Kijk, hij komt nog op Texel voor. En dat is al een variant op hetgene wat het was. Die is ecologisch helemaal aangepast op Texel. Mm-hmm. Maar de bij die hier op het Vaste Wal, dus wij wonen op de Vaste Wal, die is uitgestorven. En daar hoor je eigenlijk nooit iemand over. Nee, ik, inderdaad. Als we het hebben over bijen en dat ze aan het uitsterven zijn, dan praten we volgens mij eigenlijk altijd, of op de afbeeldingen zie ik altijd zwart-gele bijen. Ja, wespen noemen we dat, hè? Ja, dat, zo zou je het ook kunnen noemen, ja. En die zijn ook heel nuttig. Dat is dan wel geen bij, maar die is wel heel nuttig. Dat is een onmisbare schakel van het ecosysteem. Ja, ook heb ik wel begrepen dat die dan weer worden bedreigd door hornaars. Maar nu dwalen we af van het onderwerp bijen. Want die telling, hè, die wordt gehouden omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Je hoort wel eens dat de honingbijen een soort bedreiging zijn voor de wilde bij. Ja. Er zijn zo'n 8000 imkers in Nederland. Hoe zorg je er dan voor dat de tamme honingbij de wilde bijen niet in de weg zitten? Nou, weet je, het probleem is niet zozeer die 8000 imkers, want die waren er 20 jaar geleden ook al. Mm-hmm. Het probleem is de afname van de biodiversiteit. Dus de voedsel, de tafel is minder gedekt. Yeah. Dus als je wilde bijen kunnen maar 300 tot 400 meter vliegen. En als je dan bepaalde waardplanten weghaalt van wilde bijen, dan haal je gelijk het voedsel weg. Want sommige bijen vliegen maar om één soort bloem. En als je ook geen voedselcorridors hebt, dus er zijn geen verbindingsroutes, dan kan een hommel bijvoorbeeld niet van A naar B. Maar als ik jou zo hoor, zit hier dus een mogelijkheid, een kans voor de mensen thuis om de bij te helpen. Ja, saai voedselcorridors in. Ook bijvoorbeeld buurtvereniging. Maak verbindingen tussen de tuinen. Dat kunnen die bijen via de bermen, bijvoorbeeld. Zo kan de provincie of het Rijkswaterstaat of gemeente, die kunnen de bermen biodivers maken. En dan krijg je verbindingsroutes, snelwegen. Dus los van tellen moeten we diversere planten gaan planten in de tuin? Inheemse zaden. Inheemse zaden. En dat kan via? Is er een bepaalde plek waar we dit kunnen zien? Er zijn genoeg zadenleveranciers in Nederland. Je kan ook de bermen afplaggen, dus gras weghalen. Mm-hmm. Maar grassen, daar vliegen insecten niet op. Nee, dat is bloemen. Ja. Nou, ik ben blij dat we er toch een beetje aandacht aan hebben kunnen besteden. Want het is een belangrijk insect in onze biodiversiteit, in ons ecosysteem. Ik denk Lodewijk, niet dat we dit in 5 minuten oplossen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar misschien hebben we een stapje gezet. Lodewijk, ik wens je een fijne ochtend. Dankjewel. Imker Lodewijk ten Haven. En dit was alweer het einde van de nacht van Karo en Cervé. Volgende week zijn we bij je terug. Maar nu eerst Stefan Komduur met Vroeg. Doeg. NPO Radio 1.